uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Na, elfejtettem a gombot is megnyomni. Aha. Olyan hosszú ideje nem voltam. 6 óra után vagyunk 14 perccel. Elkezdtem beszélni, úgyhogy nem adtam be magam. Hát jó élet ez így, hát kérem szépen. Hát mi van itt? Rend van itt. Rend van itt, hát fegyelem van itt. Hát mi van itt? Fegyelem. Hát is mi történik a kis gazdapárban? Tudod, hogy kit hozol ezen nehéz helyzetbe? Ferit, mert alig, hogy elkezdte tegnap tanulni a pultot, hát azt félhallod, azért. Itt nyerítéstől kezdve. Önmagában egy szórakoztató faktor volt, egy Feri ismerkedett a digitális pulttal, és hát ugye ez esetemben érted, nekem ugye minden vicc új értekintett, mert ugye a régi pult is, meg az új is, nekem aztán teljesen mindegy, hogy analóg vagy digitál. De a Feri tényleg tudott keverni, de az, amit tegnap csinált itt a pultnál. Legközelebb te keversz, és akkor a ilyen szignál, olyan szignál, tudod. Minden, jó volt. Már nekem is hónapok kellettek, mire rájöttem, hogy nem tudod. Igen. Jó volt. Most elfejtettem be. Más a pult, igen, mert ott valahogy az úgy nem tudom. Olyan kétreesőbb volt. Ugye ez a digitális, ez úgy szokni, hogy szokni kell. Hogy van egy TV eldöntve előtted, kis baszok rajta, és akkor nyomkodod, kell, ott ugye? Keresed, ott hogy a kezedbe kell, hogy legyen a poti. Ki van az találva? Nem véletlen. Hát igen, itt a dizájn. Ez nagyon modern, meg nagyon menő. Nagyon, abszolút, nagyon szól, igen. Tehát nincs vele semmi baj így ebben az értelemben, csak hát így véletlenül valahova rányúlsz, akkor valami megszólal. Akkor valami más történik. Igen, de nevetgéltünk, jó volt. Akkor valami egészen más történik. Hát mi ez az idő, kérem szépen? Mi történik itthon? Kikérjük magunkat. Mi van belföldön? Hó, nulla fok. Hát figyelj, ezt láttam a Mátrát, meg a kékes. Hallod, a kékes tetős képek azok milyenek voltak? Mert amiket ugye láttunk, azt mondja, hogy húsvét hétfőn, az olyan, persze mondtuk, hogy esett a hó, de hát hogy az mégiscsak egy hószálingozás volt. De amik aztán délután felkerültek az internetre, azok a képek, hát konkrét. Mondtam én. Én mondtam, amikor itt napoztunk márciusban, és 23 fok volt, hogy higgyetek-e, meg lesz ennek még a böjtje. És a hátamat bevolalja. Igen, de tényleg, ugye volt két olyan hét márciusban, hogy az emberek az esze megállt 23 fokkal, és meleg rekordok dőltek meg. És akkor mondtam, hogy ennek böjtje lesz, mert ez nem természetes, hogy márciusban ilyen idő legyen. Erre mi van? Áprilisban szakadó hó, szánkózni lehet a kékesen, erre jöttem haza tegnap. Hát miféle világ ez? Hát kérem szépen, miféle világ ez? Hát tegnap még mondtuk, ugye, hogy persze küldenek a hallgatók mindenféle havastájakról képeket, de hát az Norvégiában van, és aztán meg délután megkaptuk mi is az igazit. Igen, nekem már fel van a nyári gumim, de még örülök, hogy a Vikinek a téli gumija van, tehát most egyébként tökéletes. Én már fölrakadtam a nyári, de az elkövetkezendő pár napra teljesen jó lesz még. Hát hogy... egész hétre gyakorlatilag. Egész hétre, igen. Tehát hajnalban autózol, az mindig 0+3. Így nem hiszed el, tényleg fölmész mindenféle ilyen internetes oldalakra, megnézni, milyen az időjárás, és látod az előrejelzésben a kis hó kristályos ikonokat, és akkor frissítesz, basszus. Itt van a december. Hát ilyen 3 fokot mértem befele. 3-at. Hát azért az nem sok. Most esővel, hóval. Az van a képernyőben, hogy Budapest eső, hóval. Viharos szél, jeges északi 3 foka. Na mindegy, hát legalább nincs pollen, erre gondoljatok. Az jó. Szóval megvan mindennek az előnye, virágzik a nyír és a nyár most jelen pillanatban. Még nem sokakat fázik meg a torkunk a sok fagyitól. Így van, tehát próbáljuk mindennek a jó oldalát. Nézni, kecelen szakad a hó, kaptuk SMS-ben ebben a pillanatban. Na és mi újság van, minden rendben? Itt, hát figyelj. Olyan hosszúnak tűnt nekem ez a 6 nap, mióta elmentem. De jó volt. Nagyon jó volt. Ja, hogy tegnap volt. Milyen volt az idő, mert mi tegnap elmondtuk, ugye, hogy mi legalábbis itt Budapesten meg környékén megúsztuk a rossz időt, és hogy az egész hetes ilyen rossz prognózis már, mint az, hogy nem lesz jó idő az ünnepek alatt, az nem jött be, tök jó idő volt, mi nagyon jól éreztük magat, és arra fele, amerre te jártál. Gyönyörű idő volt. Talján országban. Amikor eljöttünk, akkor volt rossz idő tegnap. De egyébként gyönyörű 23 fok, szikrázó napsütés, egy-egy pici beborulás, egy órás délután ilyen kis zivatar, de gyönyörű volt. Nagyon vártunk Velencén, gondolával borultatok. Posztodat mondod. Ja, igen. Nem sikerült egy csónakot szerezni. Véletlenül sem olyan, mint kézérővel hajtanak. Tehát gondoltam, elsőre mindig nagyámon volt Firenzébe eljutni, de ezt jobbított eszem, és akkor beírtam ezt. Hát én ritkán posztolok. Igen, Olaszországban voltunk, családos túl. Fél nagyon jó volt. Feri is ajánlott egy-két útvonalat. Oda is elmentünk, azt is megnéztük. Az is nagyon jó volt. Gyönyörű volt. Gardató volt benne, egy kis Sirmione. Ez önmagában is. Hát figyelj. Remélem, hetekig el lehet ott lenni, ott minden van. Elképesztő. Vár a kastélyok, kisvasutazás. amit azért én itthon sose csinálok. Hát, villany... Mert mondjuk a kis vasutazás itt azért más felhanggal megy. Igen, hogy itt más felhanggal ülsz a kis vasútra. Nagyon durva egy kilométeres szakaszon, Szirmionében, az óvárosba fölvisz. Igen, Lőrinc megépítette. Az óvárosba fölvisz egészen a Gardatónak a kilátójáig, ahol ugye van a vár, és akkor ott villanyvasutaztunk a gyerekkel. Hát óriási kicsi... mászó paradicsom egyébként. Kicsi le se akart szállni, úgyhogy leföl vasutaztam. Milyen szerencsében mondom, hogy apát külföldön van, mert belföldön, egy föl nem ülök. Mi már ott a barátságra fotodni már vonatkozik. Nézd meg, ott ül a vonatod. Szóval arra is fölültünk, jó volt, és hát Olaszország jó. Szóval, hogy én szeretem. Egyszerű kaják, jó túrák, autóbérlés. Hát nem mondom, hogy 6 nap alatt 2 gyereke nem fáradsz el, de kellemes fáradtság. Ugye amikor nem mennek iskolába, és nem mennek óvodába, meg bölcsem, végig ott vannak veled. Ami nagyon jó, de este 8 órakor így egy ilyen fél pohár fehér volt. Viki letette a 2 gyereket, volt, hogy lementem, mert voltunk ugye Velencébe, és lementem egyedül egy étterembe. És aludtak a gyerekek, 9 órakor kikértem egy pohár száraz fehér bort, üldögéltem és nézegettem. Azt hittem, majd csöngött a telefon, gyere föl, nem alszanak. És nézegettem Velencén a sétáló embereket, hogy kiültem egy ilyen térre, hát és maga volt a megváltás. És a gyerekek ilyenkor érzékelik azt, hogy ők külföldön vannak? Már nyilván nem hülyék, tehát nem ezért kérdezem, hanem igen, hogy apa, árvíz, mondom, nem, Velence. Hanem, hogy másképp mondják, hogy Margaréti. Margaréti, pizzos, máj, familos, nagyon éhos, gyorsan hozos. De úgy kérdezed? Apa mindig furán beszél ilyenkor. Hogyne? Hát a Benivel már nagyon sokat beszélünk erről, hogy hol vagyunk, meg miért beszélnek így, meg mi van Velencében, meg miért úgy hívják a sóhajókígyát, meg az miért sóhajókígya. Én folyamatosan tanítom, meg én azt látom, hogy ő ezt nagyon élvezi, meg nagyon szereti. Tehát a legfontosabb, amit a kezébe tudsz adni, ha utazást adsz a kezébe. A sókereskedelemből származó bevételből építették azt a hidat. Nem mentünk ennyire. Sóhaj. Igen. Nem, de ugye elmondja, hogy kik voltak azok a dózsék, ez a torony miért felne, hogy hol... Újpesti dózsák. Minden oltani, minden hülyeséggel a gyereket, hát a megiségek. De nem lehetsz tudatlan a gyerek előtt, tehát inkább kamúznod kell, ha valamit nem tudsz. Nem, figyelj, imádom. Csak a szájtátva nézi, hogy a sóhajok így, és ott mentek át a dózsapalotából a bíróság, és akkor a rabok utoljára ott láttad, és akkor hogy nézi, akkor el kell vele menni megnézni, akkor miért állnak cölöpön a házak, hogy itt miért így beszélnek. Szóval nagyon jó, és akkor este együtt elolvastuk Velencét, hogy akkor ez tényleg hogy épült a vízre, meg a kis lagunánk. Úgyhogy jó, hát a kicsi nyilván nem vesz még ebből semmit, mert ő azt mondja, vonat meg hajó. Tehát, hogy 2 évesen azért még kevésbé érdekli, hogy miért sóhajok így, de a nagy már nagyon fogékony. És szerintem az jó. A barátját ennyire tiszteli, Szent Márk székes egyház is van. Igen. Úgyhogy jó volt, tegnap jöttünk haza. Jó kis csütörtünk. Kaják, beszél a kaják. Én nem ettünk túl jókat egyébként. Szóval, hogy... Túlista helyekre bementél, mi? Hát az a baj, hogy gyerekkel ott ülsz be, ahol vagy alszik, vagy éhes vagy, tudod, tehát nincs ez a nagy telefonnal tervezés, hogy ott van egy jó étterem. Nagyon undokok. Itt egy jobb olasz étteremben jobbat eszel, mint ott. Tehát Velencében nem tud, nagyon kommersz kaják vannak, és nem tudsz igazán jót tenni. A kávéjuk nagyon finom. De az, amit Velencében úgy hívnak, hogy étterem szolgáltatás, az a békeseggel alatt van. Gyorsan kihozzák, ledobja eléd, 2 fonyat paradicsom, egy kis izé. Már pörögjön az asztal. Pörögjön. A pizzájuk jó, de hogy nagyon alapsz. Szóval, hogy tényleg emszor Gianni-hoz jobbat eszel. Hát most egyébként, ha már Gianni-t szóval, azért már Ferit így zsibasztottam egy párszor ezzel a témát, hogy ő azt mondja, hogy legalábbis egy interjúban, amit nemrégiben olvastam vele, azt mondta, hogy a neve sincs, ilyen kis család éttermekbe kell bemenni, és lehetőleg vidéken. Igen, tehát, hogy csak Velencében nem tudsz, érted? Velencében nem tudsz, tök kommersz, teljesen kommersz. Hogy kicsit kijebb megyek, mert egyébként a nagyvárosban az működik, hogy a turista helyen ott lehúz, már úgy húzzák le az embert, hogy tényleg ez a rosszabb minőségű kaja van, gyorsan pörögjön az asztal, és egy picit ki, de Velencében nem tudsz kimenni. Hát ott ülsz a cölöpökön, érted? Valahova a gyerek már ott sír, hogy figyelj, apa, együnk valamit, akkor be fogsz az első helyre ülni. Igen, Szirmion, mert a Gardató mellett ott találtunk nagyon jó helyeket. Tehát az ott gyönyörű. Ez a Gardató is, hát azokkal a hatalmas egyekkel én nem láttam még soha, meg nem voltam. Ilyen Balaton méretű, kicsit kisebb nyilván, és hatalmas, ilyen 2-3 ezer méteres hegyek körül. Minden egy helyen. És gyönyörű. Vitorlázás, fantasztikus. Egymászás, túrázás. Hát ott minden van. Vár. Mert ott csak, mekkora. Hogy sikerült a Riva motorcsónakról belökni a csávot, hogy te vezethetted a fotón? A public járatól lelöktem mindenkit. Annyira látom, hogy Benni, majd apát hagyjad. Hagyjad, ezért csáva, mint sikém, na, húzzáj, ne épütjögjél, nem vagy te egy kacsa, na, add át apának a kormány. Itt van papírom már. Melyikem csinálj egy fotót apádról. Úgyhogy jó volt, ilyen kis családos kirándulós, de jó volt. Nekünk azért a külföld, az mindig nagyszerként megállítanak, oda jönnek, ami nyilván az emberek vele jár, meg ez nem egy kellemetlen dolog, de kicsit mégis az. Úgyhogy itt így az ember vegyül. És hát ezek a fagyik például, amik, ez felfoghatatlan, az olaszok, hogy mindig sportot üznek abból, ugye, hogy adnak egy tölcsért, és akkor látsz turistákat, ilyen minden oldalról csöpögő 4-5-6 gombóc, ilyen sziklaszírtet nyalogatni, amit nem érted, hogy miért jó, de hogy tényleg 2 percenként olyan fagylaltos pultok, ahol itt csalogatnak, kiabálnak, hogy gyere be, és akkor mi nem mentünk, mert mi ilyen kis gömbeltük mindig. Úgyhogy jó volt, figyelj, ilyen kis kirándulós családos, semmi extra. Tegnap eljöttünk, leadtuk a 2 gyereket, egy órára mondom, hallgass, Viki, hallgass. Ez a csönd, amit hallasz. Ez a halott, na, ez nem volt 6 napig. Ilyen lett volna, ha ketten megyünk, ahogy javasoltam. Ilyen lett volna, ha ketten megyünk. Úgyhogy jó volt. Ha ott voltatok, már átugrottatok Gárdonyba, és kérdez. Igen, ott voltunk. A popstrandot meg. A Gárdony tavat is megnéztük. Itthon milyen idő volt húsvétkor? Végig napsütés, ugye pont azt mondtuk, hogy tegnap is, hogy azt prognosztizálták, hogy végigszakad, ehhez képest gyönyörű, volt kis szél, de azt el lehetett viselni, úgyhogy négy nap szuk. Minden? Utána gondoltam, írok egy e-mailt, hogy akinek bármilyen maradék maradt, az hozza be ma nekem. Mert nekem ez most teljesen kimaradt. Egy félreteknek is úgy örülnék. De aztán elfelejtettem megírni. Retek még csak, de... Hogy így mindenféle sonkát. Maradékot így hozzatok nekem, mert úgy ennék egy kis sonkát. És teljesen kimaradt. Én egy fő tojást ettem meg, két virslit este. Na, ennyi volt a húsvét kaják. Nem volt. Mondjuk hát nálatok ugye eleve a sonka, az ugye kiesik. Nővére még azért neki tudnak ugrani. Tehát ő is az a kategória, aki tudod, ez a állandóan sír, hogy mennyit kell főzni, de nem tud keveset főzni. Tehát, nem lehet. Jön át valaki, nem, senki, csak hát érte. Csak eszünk reggel este egyet. De ez tényleg olyan. Na, majd megnézzük. Hú, nagyon hiányzott. Gondoltam mondani, hogy egy ilyen kis retket kalácsot, egy fél szeletén nyeszlet sonkát ott valaki nekem behoz. Gondoltam, hogy összekunyerálok a stábból minden, de nem volt már ő megint. Helyei a környékén, hogyha lakik, hallgatunk, akinek megvolt ez a nagy húsvéti zabás, és hát nem akarok tarhálni. Megjön a csávó. Egy fél, hogy egy negyed kötözött sonka így lefőzik. Megjön a csávó Olaszországból, tudod, és nézzék, hordatok makaják, mert bendős vagyok. Kicsit flamos lettem az olaszoknál, nem tudod, egy normális sonkát sem. Eszik ezeket a kaprézéket, meg paradicsomokat, meg üléket. Hát hol van az a vienkhez? Ahelyett, hogy ennének valami normális húsvéti dolgot. Hogy annyi rendőr van, vagy volt. Itt vagy ott? Nem, kint. Hát én nem tudom, hogy kaptak-e valami fenyegetést, vagy mi volt, de ugye mondják, hogy húsvétkor kerüld a tömeget. Ez így Viki bemondta, hogy a Szent Márk téren tudom, hogy lögdösnek a turisták barajban. Neki ez itt nem jó, azt mondták, kerüljük a tömeget. Na tudod, akkor te is elkezdesz szorongani. Igen, valaki kidurant egy ilyen zacskó, gyorsan fejezzék be. Tehát megy a para. Nagyon, nem jó érzés egyébként én nagy tömegben lenni. Tehát úgy rájössz, hogy jobbak a kis csendesebb sikátorok, ott kimész, és hogy de 3 percenként fegyveres, gépfegyveres rendőrök mindenhol. Azt szerintem nem rossz. Az nem, az megnyugtató. Az megnyugtató. Megnyugtató egyébként, igen. Biztos húsvét korai túl biztosítják ezt, nem? Na. Vagy vigyáznak a turistákra? Hát igen, most gondolom, hogy az asztalra csaptak a teknél. Ez az! Vegy hát az olasz modell! Ott is ezt csinálják! Kétfejeres rendőr, megnyugtatom, Balázs is megvolt. Irány a harcjármű. Igen. Menjünk egy kört a városban. Masírozzatok ki. Na, de egyébként nem tudok másról nagyon beszámolni, sem teljesen nyugodt volt a repülőút, normálisak volt a kiszolgálás. Hát ez a folyosóról beszállás, vagy ez a... Az egy nagy kincs, mi? Hát az figyelj, én ezt nem értem, ezt a magyar rendszert, ez mikor változik. De komolyan, hogy zúgó szélben te oda kibaktatsz, és állsz, és vársz, és egy ilyen hangárban. Még tényleg egy sima velencei reptéren meg azt mondják, hogy akkor folyosó. Itt ugye kimész, először kicsekkolsz az épületből, végigmész ezek acélkerítések között bezárva, majd bemész egy irgalmatlan hangárba, ahol vársz. Ahol vársz, mert megint be kell csekkolnod, ugye a hangárba becsekkolsz, és akkor onnan így próbálod ilyen nagy feliratokon megkeresni, hogy melyik a tiéd, azon végiggyalogolsz, és akkor fölmegy. Nem értem. Máshol vagy busszal elvisznek, ugye, vagy folyosorról százva. De az állam magyar a hangárba, ez valami rettenetesen barbár egy megoldás. Gyerekkel, esőbe, tudod, ott átfú az a kis 6 fokos szél ott téged. Nem tudom, hogy ez miért nem javul. Vagy hogy ezzel miért nem csinálnak valamit? Ugye nálunk az van, hogy egy repülőtéren van a hagyományos klasszikus repülőállomás is, meg ugye a fapados is, tehát ez egy csomó helyen külön van. Igen. Például ha Londonban mész, akkor van ugye a kinti reptér, oda megy a fapados. Na de ott is busszal visznek hát oda, vagy folyosó, ha mázlid van, de ez az áldogálás, ez sehol nincs. Gyalogolsz, ugye letesznek a kifutópályán is, mész. És én 4 fokban 100, nem is értem. Na mindegy, jó van, hát ez a legkevesebb. Budapest bevezető Szerencs utcai kereszteződésnél látom, itt van semmi nem változott. Két autó karambolozott. Lehet, hogy mesélünk. Helyszínen is még nincs alakul a dugó. Szép napot. Ezt Laura küldte nekünk. Köszönjük szépen. M35-ösen a Böszörményi pihenőnél mérik a Pest felé haladókat. Üdv Tóni. És speed maraton van. Szóljunk a népnek, speed maraton van, ma reggel 6-kor elindult. Aha. Az összes trafipaxot kitették, tudod, ez minden évben mindig elmondjuk, holnap reggel 6-ig. Hát most remélhetőleg nem lesz sok melójuk, mert én gondolom, hogy eső megfogja egy picit az autósokat, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz probléma. Jó, de ha valaki szeret ilyenkor is gyorsan menni, ne. És ez meddig tart, hogy ez micsoda? Holnap reggel 6-ig. Minden évben megcsinálják, reggel 6-kor indul, másnap reggel 6-ig megy, az összes trafipax működik, ennyi. Kiviszik a védát, behozzák, minden van. Ez nem jó hír. Még sietsz valahova. Most kaptam egy büntetés Ausztriából, azt hittem ott nem hajtják be. Vagy nem küldik. Dehogy nem. Küldik? Hát persze, Magyarországgal ilyen cukor. Sose vagyunk. Kaptam még, pedig sokat vagyok arra. Ott van a helyszíni bírság még, ugye? Igen. De ez trafipax, tehát a gyors hajtás. Fizess be szerintem, mert még átjönnek érte. Nem, befizetem, csak fura volt, mert eddig sose jött. Tehát eddig valahogy nem kézbesítették, vagy nem. Vagy rendesen mentél, azért ezt ne felejtsük el. Vagy mikülött a letakart rendszám, tudod? Vagy anyád nem szólt, hogy megint jött egy, mert hálás dalakarosért. Mert már nem oda vagyok bejelentve, már átjelentettem magam, mert már kis szoba azzal, hogy kitapétázom. Igen. Na jó, a másik keletben havazik. Te jó Isten! Én nem akarok áprilisban ilyen üzeneteket olvasni, hogy havazik. Már szakad a hó, 12-re kellett, ugye? Tényleg havazik, azt mondja. Dunavecsén szakad a hó, hát mi a szar van itt? Kérdezi. Ilyenkor elfagy tényleg minden, nem? Ez a nagyon gond szerintem. Na jó van. Mi volt tegnap a játéka? Jó volt. Mi volt? Ja nem, várjál. De jó, a játék maga jó volt, de elbuktuk. Elbuktam. Igen. Magamra veszem, úgyhogy 1-0 a hallgatóknak, így állunk, és ennyi. Még van 3 nap. Tehát igen. Most 3-at nyernünk kell ahhoz, hogy miénk legyen a hét. Mert ha viszont nem, akkor átvezik a vezetés az összesítésen. Akkor egál lesz. Akkor van egál? Igen. Uh-huh. Most egyet viszünk, tehát egy ponttal előbb vagyunk. Viszont megint nagyon népszerűek a játékok, ugye, mert hogy ezen a héten is vannak plusz garantált nyereményeink, 250-es ATP tornára, a negyed döntőre lehet nyerni páros belépőt, meg egy kis hétvégi pihengetést is. Na jó, megnézzük akkor, majd jelentkezzetek játékra, jó, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Már újra hárman ezen a borongós, szörnyű napon. Már nem időjárás szempontjából legalábbis az. Hát nem sok jóval tudunk ecsegtetni, hétvégén is ilyen 8-10 fokot mondanak, és egy picivel talál jobb időt. Hát de első, mert hó nem lesz. Hó nem lesz. Hó nem lesz. Áprilisban nem normális. Nézzük a jó oldalát, nem lesz hó. Viszont nyitni hamarosan az eplényi sípálja. Kékes, lehet csatolni gyerekek, lehet. Ha hétvégén nem forgatnék, akkor még elmennék. Elmennék síelni egy pár napot, mert egyébként simán lehet. Milyen kapkodás lehet most hókotoró ügyben? Hozzuk, ne hozzuk, lesz, megáll. Hol vannak egyet? Nem, Feri, ott kapkodás sincs. Hülye vagyok. Ne túlozzák. Hókotoró ügyben kapkodás sincs. Júniusban felvonulnak, erődemonstráció van. Meg vagyunk. Októberben leveri őket az első hó, mert váratlanul jött. Februárban kicsit megriadnak, kaparnak kettőt. De most már basszák, hagyja egy Józsi minek. Zsírpapírban van már minden. Igen, a gázolajat már ellopták belőle, már beindul, nem tud meg. Hallod, most már olyan, hagyd a fenni, már elolvad. Tavaszi javítás van, ilyenkor nem jön ki. Most már készülnek a jövő téli nagyüzemre. Tehát ilyenkor most már, Józsi, nem futunk ki. Ám már hova? Hova hagyjad már? Április jó ez a gyerekeknek való, nem hó ez. Úgyhogy ott nincs nagy kapkodás. Nagy hókotrásra azért nem lehet számítani. Na, gyorsan egy-két Viber üzenet, és... Egy-két közlekedési hír, mert nagyon érdekes ezt olvasni. Dunaújvárosban és a környékén szakadó hóesés. A nyári gumisok már ziftelhetnek. Az ima küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nem tudom, mi bajotok, ha ma 20 fok lesz. Ebből 2 Pesten, 1 Debrecenben, 1 Nyíregyházban. Brian. De 1000 éves, de köszönjük szépen. Sopronban is szállingozik a hó. Biztos Brüsszel keze van a dologban. Basz. Mindenben. Hát, gyerekek, tudjátok, hogy mindenről Brüsszel tehet, úgyhogy csak óvatosan. Én szerintem Brüsszel küldte ránk a hóesést. Az 51-es úton várhatóan útzár, 31-es kilométer környékén kamion borult az árokban, vigyázzon mindenki. Zsolti, köszönjük, hogy elküldted. Valami 10. körület havas eső esik a forgalom közepén. Mazsi küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Tegnap olyan jól volt járható a város, sehol senki, még mindenki kitolta a szabadságát szerintem, de ma már elkezdődik. Sokan kivették ezt 3 napot iskola. Is. Igen, ma kezdődik nálunk is. Végé a városnak szerintem. Te gyerek újra hóesésben tanulhat. Hát ez... Nem rossz az. Megvan ennek az előnye, hogy mehet újra hógolyozni a kis barátaival. Azt mondja, hogy Mea kérdezi tőlünk, hogy srácok, nincs véletlenül kontaktok a Jenőhöz? Ki kellene költöznem Milánóba, és kellene valami meló? De mindenképpen. Van már az új száma? Kim van már egyébként? Jenci? Jenci? Á, nincs, még a felkészítés időszak van. Ja, még bíbelődik, ha... Én szerintem a Rigó utca környékén látták söndörögni. A 26. nyelvvizsgájának fut éppen neki, csak mindig ugyanabban a nyelvből. Kidobják ajtón, bemászik ablakon. Igen, olyan, mint a kommunisták. Igen. Szóval nem tudom, hogy mikor kezdődik a konzuli élete Jencinek. Tehát szerintem nem sokára, nem? Azt hiszem egy évet kapott a fel. Van olyan felkészülési idő, igen, igen, igen. De az alatt kell diplomak. Hogy mi a margarita pizza, mi a calzone, miért van az a pizza félbehajtva, ugye ez más, mint a többi helyen színés, van, félbehajtva, milyen pizza ez, tehát mit neki. Úgyhogy most Jenő szerintem készül nagy erőkkel. Oké, azt mondja, hogy nem hiszitek el, az M0-ason a reptér felé ecseri felüljáró szakadó esőben, esőkabátban áll a rendőr és trafizik. Hát figyelj. Itt szolgálni kell hozzá. Szóltunk, speed maraton, érted? Ez egy kemény műfajt, nem úgy megy ám, érted? Kis eső, azt nem megyünk ki, hát ki kell menni. Zoli kérje a Dunak ezért nagyon jó. Állítsuk meg a hóesést. Kalocsa, szakad a hó, Fogtői úton mérnek egy Lada Nivából, valamint az Istenhegyi úton. gyönyörű életkép, nem? Lada Nivából mérnek. 12. kelet Istenhegyi út szakad a hó. Jó, figyeljetek, nem olvasom be a szakadó havas SMS-eket többet, mert hogy mindenhol szakad. Tehát, igazából esik a hó. Ahol nem, ott meg fog. Jó? Uh-huh. És baleset van a Szerencs utcánál, ez Gyuri küldi nekünk. Köszönjük szépen. Na, játszunk egyet. Jó, nézzük meg, hogy kit választanak a hallgatók. A szerdai játékra már is elkészülünk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Ja, várj, halló, most válunk. Halló. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Jó reggelt, István, honnan hívsz minket? Budapestről. Budapestről, és mit csinálsz éppen? Így van, hát Pékár út szállítok. Pékár út, így van. Pékár út szállítasz. Aha. Igen, jelenleg félreálltam, most egy bolt előtt áldig állok, úgyhogy. De a járdára, úgyhogy kis nyugdíjasok, idősebb gyerekek semmiképpen ne férjenek el. Jó van, István, kivel játszanál? Hát Ferivel. Dani indítja a stoppert, arra gondoltam, bal ilyenkor beletúrok egyszer zacskóba, meg kávézik, meg ilyenek. Meg is hittem az első kortyomat, olyannyira, hogy már itt van a kezem, a hallgat. Tehát már amikor kimondtad, hogy Ferivel nyújtam a streamet adunk tényleg, vagy mi van? Látsz engem? Valóban így volt. Jó, legyen Feri, hát akit szeretnél, oké. Indítsuk az órát? Mehet, kezdjük el. Jani? 3, 2, 1, fire! Milyen PK-rút viszel? Kifli van? Szia, Feri. Van. Kifli, zsömle, kenyér, finom PK-rút. Finom? Finom, nagyon finom. Az a lisztre vonatkozik, ugye? Hát a lisztre is, de finom PK-rúnak hívják ezeket a termékeket. Szeretnél valamit kérdezni, gondolom? Szeretnék. Szoktál főzögetni, ugye? Szoktam. Te is? Az király. Ilyenkor, hát bizony, szoktunk és bográcsozunk. Az a legjobb. Jó pörkölt. Feleségem egyébként szakács. Vörösbort teszel bele? Vörösbort persze, az elengedhetetlen. Egy jó marha pörkölthöz. Lábszárból? Ami éppen akad. Másból is szoktad? Bármi van otthon, abból pörköltet csinálsz? Ne. igazából. Jó! Mi legyen? Ne legyünk túl szigorúak? Nem, nem mondta végig. Még megállt? Megállt, megállt. Nem volt. Akkor megyünk tovább. Gyorsan, hagyd magad alatt. Van, persze, az kell. Egyébként tök jól játszottál. Jó, jól játszott, nem volt ez meg. Nem. Megint mondott. Igen, az utolsó betűt nem mondtam ki igazából. Megálltam. De kivel vagy? De tényleg? Hát... mondd, hogy az igazsággal. Igen, az igazsággal mellett kardoskodom ezúttal is. De most komolyan, tehát nem volt meg az. Nem volt meg. Fájna a szívem nekem is elvenni. Nem vagyok magunk ellen, olyan jól játszott. Jó, akkor... tényleg jó volt. Megvan a pont, megvan a bőre. De közben meg azért... hát véleményes, nem? Sokszor mi... próbálkoztam már bekerülni. Hát akkor figyelj, akkor vegyük csak el a bögrét meg a nyakba. Maradjon meg a sűrűt. Küldjünk neki egy üveg zacskót, igen. A nyakbakasztot gyűjtöm, az nagyon kell. Kell, figyeld, mert amíg gondolkozom, mutatok neked valamit. Jó, ezt már biztos megnyerted, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy az ATP Hungarian Open férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Hoppá! Király. Szereted a teniszt? Ne hazudj. Őszintén. Nem baj, ha nem. Is. Ne kamúz. Inkább a focit nézem. Inkább a focit. Én nem néztél teniszmeccset. Jó, mba. Legyünk. Ha. Jó, adjuk meg. Jó. Ez a... De csak azért, mert előtte tényleg jó voltál, és megálltál időben. Még így érezted, hogy bajban vagy. Hát nem mondtam ki azt a betűt, de... majdnem kicsúszott, de éreztem, hogy meg kell állni. Nálad rosszabb játékosoknak is volt, majd megadtuk, és te tényleg jól játszottál egyébként. Flottul beszéltél, folyékonyan beszéltél, kerülgetted a Feri csapdáit, úgyhogy szerintem ez ügyes már megadható. Volt, persze. Jó? De erős játékos, de sokat gyakoroltam. Hallatszott egyébként, tényleg. A kiflikkel. Érződött, jól játszottál. Szoktunk gyakorolni. Kivel? De nem időre. A családdal, ha összeülünk. Napozgattunk, sörözgetünk, és közben elkezdünk beszélni. Mekkora buli lehet. És ezt játszátok tényleg? Jó. Hát volt már rá példa, aha. Volt rá példa, hogy napoztunk, kifeküdtünk, és akkor elkezdtünk játszani, de nem időre. Edzetek ránk akkor. Csak beszélgetünk. Jól van, figyelj, küldjük. Jó? Szerintem megérdemled. Rendben, köszönöm szépen. Oké, köszi, ciao. Hello. Sziasztok. Figyeljetek, esik a hó, hideg van. Annyi baja van mindenkinek, hogy most így megáll. Aki mondja, hogy már nem adjuk meg, de így megállította, észrevette meg, előtte jól is játszott. Egyszer megadható. Ne tuszkoljuk minket, őket még jobban bele a depresszióba. Ne, így is. Elég szomorkás az időjárás, így van. Na, jövünk vissza, 4 perc pontosan 7 óra. A közlekedési híretek van, küldjetek. Azt, hogy hol esik a hó, azt már ne egy csomót beolvastunk, de igazából azért nincs hírértéke, mert az ország nagy részén havas eső esik, vagy hó is talán, úgyhogy ezeket mind nem tudjuk beolvasni, de minden mást küldhettek. Jó? 4 perc van 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Kívánunk, itt vagyunk ezen a borongós, esős, sőt, havas eső szerdai napon, nyilvánul újra hárman, és hát nem sok okunk van a jókedvre, persze nyilván jókedvűek vagyunk, meg miért lennénk rosszkedvűek, de hát ez az idő, na hát ezt komolyan mondom, fagy a szőlő, fagy a kacs. Nem lesz bor, a kacs, nem lesz bor, azt nem vigat, mondta Bali. Fagy a szőlő, fagy a kacs, nem lesz bor, azt nem vigat. Jó? Ezzel tudom elindítani a szerdát, de nem tényleg így van. Hát a kacsaszőlő tartozik, nyugtass meg. Igen, jó volt. Csak ha az, hogy olyan vagyok. Nagy probléma, nincsen, mert annyira városi vagyok, a csirkét is csak nejlommal látom, úgyhogy. De nem tényleg így van, hát szörnyű ez az idő. Jó, hát akkor elfagy, ma 10 óráig minden. Várjuk folyamatosan az álnépi mondásokat, jó? Tehát, hogy nyugodtan írjatok nekünk, hasonló típusok, mint Balázs. Nem baj, hogyha ha kis kompatibilitási problémák vannak a valósággal, de várjuk ezt. Szerintem ez jó, nézzük meg. Ami eszetekbe jut, fagyaszóló, fagyaszőlő, fagyakacs, nem lesz, boraszt nem vigasz. Ennyi, jó? Ezt küldjetek el nekünk. Kis rímekkel írjátok ki magatokból újra, amit szeretnétek. Népi álhiedelmeket várunk. Álbölcsességeket. Yeah. Nem, nagyon jó. Bármit küldjetek el nekünk nyugodtan. Na, segítsetek egy kis szakmai tanáccsal nekem. Elromlott a mosógép, mondták, nem lehet megjavítani, vettem egy mosógépet. És mit keresel, adjak valami? Semmi, csak egy tollat keresel. Nem? Jegyzetelsz? Nem, benne, írna, hát, nyilván kell. kellene. Figyelj, ezt nem hiszem el. Most mi van? Nézzél hátra egy picit. Én eddig csak olvastam, hogy esik a hó, és az nem tűnt annyira betegnek, mint hogy kinézek, és hatalmas fehér pelyheket látok kint a hegyalja úton. De kellemetlen. Ez nagyon durva. Miért tetszik ezt csinálni? De tényleg, április vége van. Ez már hart, meg az El Niño. Megint az El Niño. Brüsszel küldte? Brüsszel küldte. Ezt is Brüsszel küldte, úgyhogy óvatosan. Azért ez kemény. Szájtát van, nézzük a havazást. Hát, decemberben azt mondom, rendben van, talán lesz fehér karácsony, de áprilisban. Egyébként ráadásul tényleg nyugat irányából jön. Most állítsuk meg a havazást, állítsuk be Brüsszelt. Soros küldte ránk ezt is. Szóval vettem egy mosógépet. Na. És én beüzemeltem. Várjál, azt hiszem, bekakantottam. Mert ez annyira durvá hangzik most. Várjál, én nem tudom. A történetet, hogy van egy cső, már két cső van rajta. Az egyik a falból jön, abba belevezettem a vizet. Szívja is. A másik az alsó cső, azt visszavezettem, hogy azt elszívja, és meghúztam egy ilyen kis ráfogóval, tehát az nem. Viszont centrifugálásnál a mosógép olyan szinten ugrál és lögdösödik balra-jobbra, hogy mit nem csináltam jól, vagy mit kell ilyenkor csinálni, vagy mi nincs meghúzva, vagy mi van elrontva. Ült ez rá a gyerekeket, hadd örüljem. Nem vízszintesek a lábok. Vannak egyetlen lába ilyen? De van, kivetted-e belőle a dobrögzítőt? A dob forog. Tehát amikor beraktuk a ruhát, akkor én a dobot... Jó, csak hogy megérkezett a másik szaki. Tehát, hogy a centrifugálás az utolsó stádium. Tehát, hogyha előtte kellett azt lenni még, valami kis forgásnak azért. Ja? De emlékeztem ilyen dobrögzítőre, és kivettem belőle tehát nem volt benne pörgött a dob. Igen. Viszont én azt látom, hogy centrifugálásán le kellett állítani, úgyhogy a mosógépet még nem toltam vissza teljesen a helyére, hanem kint volt, hogy nézzem meg, hogy ereszte a cső, vagy ami leengedi vizet, hogy a mosógép annyira centrifugál, és annyira rászkodott, hogy elfordult konkrétan, és majdnem bizonyítani. Nagyon dolgozik, majdnem kiszakította a vízelnyelő csövet a falból, hogy van, lehet, hogy valamit a dobban kell meghúzni, teljesen természetellenesen centrifugál. Na, ezt mondjátok meg. Szerintem nekem. Nem. Akkor rossz a mosógép. Kellett meghúzni. Akkor rossz a mosógép? Hát nem, ez lehet, hogy egyiket ott nincsen vízszintben. Mennyire heppe hupásodta. Tehát ugyanott áll, ahol az előző mosógép állt. Olyan szaki csinálta a beltéri kövezést, aki amilyen legalább olyan szaki volt, mint a fűtés szerelőtől. Meg amilyen te vagy. De ne, hát az előző is ott állt. És az nem ugrált, és konkrétan elforog a mosógép, és olyan hangos, és olyan égtelenül zörög, és battog balra jobbra, hogy mi lehet, kell még valamit húznom, vagy mi lehet? Mit fogálsz benne, ruhát? Hát ruha van ruhát? Benne, kórház, mert hogyha valami nagyobb darabot, mit tudom én, nem érted? És csak centrizés nélkül, ugye, amikor elindul. Igen. Tehát most erre hívja ki egy szerelőt, ez annyira ciki lesz. Szerintem nem. Akkor mit csinálja? De egyiket a múltkor, amikor mondtam, akkor meg persze röhögtél, hogy mi ilyen vastag gumiszőjéket teszünk a mosógép meg a centrizés, tehát hogy a mosógép meg a szállítógép alá, mert az például elnyeli ezeket a rászkódásokat, és akkor nem fog arra. De ne ennyire nem rászkódott, tehát ennyire hajdú mosógép rászkódott nekem még 88-ban, amikor álltam rajta gyerekként. Fogadjunk, hogy nem Beko. Nem. Sajnos nem. Látod. De ezek már profi gépeket, ez nem, az előző nem, se ugrál. Hátsó csavart kivetted? Nem. Mi az? Hátul van rögzítője. Amitől még most tudom, hogy mivel jössz, de vannak benne olyan eldugott helyen vannak csavarok egy ilyen gépbe, ami rögzíti a dobot. Na de akkor nem foroghatna. Egy ilyen szállítási biztosítéknak kellene benne. Nem, van még négy van. De akkor nem forogná, hát én benyúltam, amikor betettem a ruhát, és elkezdtem a kezemmel pörgetni, és pörgött rendesen. De tehát az a négy darab, mi az, amit választanak szét, atomokat? Nézd csak, ki mondja, ha Viki mondja, akkor én most brékel, nem... Ja, csak begöcsölt a keze. Na de ha forog a dob, akkor még mit szedjek ki? De hogy forog így, hogy... van egy ilyen hangja? Vagy könnyed? Hát mondom, az anyád, de vízköves ez már az elején, mindegy, adjunk egy kis hipót neki, azzal nem lehet baj. Fura volt a percenként 5 fordulat. Tehát van egy ilyen súrlódós hangja, ahogy forgattad, vagy könnyedén tudtad megforgatni? Könnyedén tudtam megforgatni. Ki kell szintezni a lábait, azt írják egyébként Viberre. De miért? Ez aszimmetrikus? Tehát, hogy úgy kapom, hogy így félig áll egy mosógép. Hogy ki kell szintezni? Nem érve mind a négy. Most igen. Három lábon áll valószínűleg, és az egyik így és az egyik oldal egy picit elbillen. Azt kijebb kéne csavarni. Mi vagyok én egy szintezve? Veszek egy mosógépet, és egy vízszínmérővel fordítsam anyat a mosógépet, ez egy 100 kilós dög, érted? Hát hogy, vagy 80 kilós? Forgassam, illetve egy vízszínmérővel ott csavargassam a kis talpacskáját. Annyira nem bonyi, mert elkezdett tekerni, és amikor már nem tudott tovább tekerni, akkor ért le a lába. De akkor értem. Vegyél egy ilyen buborékos, tudod, vízszintezőt a középen, azt tedd a tetejére, és igen, nézd meg, hogy hogy lézeres. A lábait kell kiszintezni, azt írják. Igen, Feri jól mondja, a belső rész még tartja a csavar, ha kiveszed, akkor a belseje ugrál majd. Aha, jó, te kicsit túl gondoltad. Van üzembe helyezési útmutató. Jó, az bárki el tudja olvasni. Jó, most te hogy okos vagy. Rögzíti a csavart, azt a nehezéket, ami a mosógép belsején van, ki kell szedni használat előtt. Én csak azért mondom, mert amikor mi vettünk 2 éve mosógépet, akkor nálunk Barna, aki mindenhez ért, egy órán keresztül szedte ki az ilyen vackokat belőle, érted? Igen. Ilyen kis... Jó, megjössz, hívok egy szerelőt. Barna, én az alsó nadrágon került el először. Én tök büszke voltam rá, mert én a vízcsövet rákötöttem, a másik csövet, amit adtak hozzá, kicseréltem, elvezetőcső, megnéztem, forog a dob, mossá, anyám, aztán így, hadd szóljon a tiszta ruha. Érezni akarom a tiszta ruha illatát, mondtam asszonykámnak. Miattad rendszeresítették ezeket a 10 pontos üzembehelyezési útokat, amit csak ketté kell hajtani, de aztán már nem is kellett ketté hajtani, és nem 10 pontos, hanem 5 pontos volt, érted? Volt hozzá egy 12-es kulcs, meg egy pár láb, meg egy-két csavara, mondom azt. A kulcsot használtad valami, nem, a kulcsot? Nem találtam meg a funkcióját, hát a kulcsnak. Hát akkor arra van, hogy az van, a hátlapi csavart ki kell szedni belőle. Milyen átlapi csavar? Átlapi csavar. Jó reggelt, telefonált Péter, ő mosógép szerelő, hogy nem, tehát a dob attól forog. Igen? Hátul, amit a Feri mond, a mosógép hátába. Jó, kérdezz meg, hogy ráére. Itt a mobilszám. Mert 4-20-as agyát ki kéne csavar. Mosógép hátába van egy rögzítő, tehát attól forog a dob, de azt ki kell onnan szedni. Mert nem tudja kiegyenlíteni a ruhát. Kidobtam. A papírt. Nem a papírt, a kulcsot, minden mondtam. Edmán, remélj, nem kell dobjuk én minden, én dobjuk, dobjuk. Mi az Istennek adták ezt, nem is használtam. Kinek elég egy 12-es kulcs, most mit akarnak engem? Mit vettél? De ezeket nem szabad kidobni. Ezeket nem szabad kidobni. Jaj, megőrülök ettől, a mindent tegyünk el. De figyelj, mert én is úgy élek, mint egy ószeres. A feleségem olyan, mint egy ószeres inkarnáció, mindent elrakak. Kimegy a kertel, egy gyűjtegeti a vasat, lassan behozza, lobbizik. Nem szabad kidobni, mert gondolj, például elköltöztök, hogy szállítod a mosógépet? Ugyanúgy kell a dobrőt. Lakás. Ja, bocs, ne haragudj. Mert hogy ezt szokás eltenni, hogyha esetleg mégis költöztök, akkor rögzíteni kell újra a dobot. Na, nem áll, hogy ezeket vannak ki elrakja. Jó, bekérdezem a szerelőtől rá, bocs, ne haragudj. Van, aki ezt elrakja azért, hogy majd a 10 év múlva... Én például elraktam, igen, elraktam. 13-as kulcs kell hozzá. Az volt, egy 13-as kulcs volt hozzá. Na, az már kukában van. De pénteken viszik el a szemedet, úgyhogy még van esély, mert ki tudom szedni a kukából. Tudod, milyen büszke voltam magam, és tudod, milyen szörnyű, amikor ott állsz, és azt mondod, hozhatod a ruhát, asszony. Megcsináltam a mosógépet. És a centrifugálásnál arra megyek be, hogy így fordul ki a mosógép önálló életre kelve, érted? Lesújtó pillantások a gyerektől és a feleségtől. Na, ennyit se tudsz megcsinálni, ugye ismeritek ezt az érzést? Na, tudtam én, hogy ennek nem lesz jó vége. Már ott voltál a célegyenesben, már majdnem kimoshat, és mondhatod, hogy megcsináltam, amikor mondja, tudtam én, hogy ennek se lesz jó vége. Megint megsemmisülsz, érted? Jót akartál? Na jó, kívok egyszer előtt. Én ezen nem picsereltem. Ne bockodjál vele, hát azért érted, mégiscsak ez egy szakma. Nem, egy napot adj még neki, ha még próbáld meg, hát ha. Ma még próbáljam meg. Igen, legyen ez egy folytatás. Ha hazamegyek, kilomizom a szemétből a kulcsot. 13-as kulcsot berakom. Jó, egyébként nem mondom. Nagyon fontos, hogyha az összes csavart lebontott hátul, akkor viszont szétesik. Igen, nézd meg, hogy mondod. Azt a négyet kell. Kiesik a hátlapja a mosógépnek. A legfontosabb, hogy húzd ki, bocs. Jani, tehát húzd ki, tehát miatt hozzájössz, jó? Gumi talpú cipőbe vagyok, engem nem csak én fogom. Nyilván egyben az áramtalanítás. Áramtalanítani csak a gyávák áramtalanítanak. Helyen gumi talpú cipőbe esik neki a mosógépnek. Figyelj, előtte mindenképpen egy egesztő pisztolyjal izzítsd fel a csavarokat, hát ha össze vannak gyógyulva. De miért, bennetek nincs ilyen büszkeség, hogy veszek valamit, és akkor be akarjátok bizonyítani, hogy ti be tudjátok üzemelni? Én régen mindig mindenre hívünk szerelőt, most elkapott egy ilyen, mondom, a múltkor, hogy álltam a mosogatógépet, vágtam le a 220-at, úgy az ipari áramot, az egész utcába elment az áram, megszakadtak a nullás kábelek, és az elmű kivonult szirénázó autóval, mert nem értették, hogy egész Török Bálint részen nincs áram. Nincs bennetek ilyen? Hogy felébred bennem ez a, majd én megszerelem. Aha, ez én van férfi a házban. Igen, ez a 20 évig mindenre szerelődtél, majd én ezt most megszerelem, én tudom, hogy kell. Tehát van egy ilyen férfi büszkeség bennem, ami felébredt, hogy én ide szerelő, meg tudom azt csinálni. Egy-egy áramütés, vagy na, hát ja. Ezt mindenki túléli. Kéménybélelés, hagyjál már! Gáz, ne, hozzányúlok én a gázhoz is, csak a gyávák félnek a gáztól. A legszebb az lett, hogy te hülyék vagyunk, hogy szóltunk, az lett, hogy vissza kellett volna vele vitetni. Tehát van három napos gari. Ez még így is benne van a pakliban. Van három napos gari, vissza viszi ezt a szart. Miért hozta vissza? Mert hangos, mi hangos? Hát a centrifugálás, nagyon mozog a gép közben, hogy ördög van benne, mozog a gép. Mutatom. Ah, nem tudom, bennem ez úgy fölébredt. Na, szereld, adjám még egyet. Nem engedem? Jó nem, nem engedem, is. Szerelőt hív? A mindenre szerelőt hívunk, igen, tehát van egy gondnok ura, Gyula, nálunk a Gyula, aki mindenhez ért, ő jön és csinálja, teszi a dolgát. Nem engedem, mert utolsó mondat lenne. Ugye ez az a csavar, mondaná a Péter. Ugye, ugye lekapcsoltad a villanyórát, nálam ez lenne az utolsó többet, mondat. Igen. Hát ezt tudja a magáról. Kicsim, te is érzed ezt a gázszagot? Add már ide az öngyújtódat. Na ez, nálunk ez lenne. Nagyjából ez a Balázséknál ez lenne az utolsó mondat, igen. Azt hittem lekapcsoltad a nulla. Ez egy új szerelem kezdete lehetne, azt te is tudod, mert a háziasszonyok ezek egy picit szerelmesek a szakikba, mert itt van a ezért kétba, nem hívok szakítba. Hát ezért nem hívok szakít. Itt van a két bal közös úruk, aki nem tudja elolvasni azt a nyomorult 10 pontos üzembehelyezési útmutatót, hanem kidobja egyébként a csavar, illetve ezzel a villáskulcsal együtt, érted? Ezért jönnie kell egy szakinak, a szaki megcsinálja, és ezért a szakira ő felnéz. Jó, hát én is fölnézek a Gyulára, de életben van a igen. Péter. Tehát ez való igaz. De Gyula ért is hozzá, vagy pedig csak maga biztos a fellépése? Gyula ért hozzá, abszolút, és életben van a férjem. Ez nagy dolog. Tehát ő nem nyúlhat semmilyen dologhoz, de nem is akar. Ő föladta. Őnek is voltak. Egyébként összeszerel például bármit. Fantasztikusan. Ő mondjuk más összerakja 10 óra alatt, 8 óra alatt, ő mondjuk 2 hétig. Meg nem megcsinálja. Meg nem állt, hanem polc lesz belőle. Meg, de megcsinálja. Azt mondják, hogy a dobrögzítő dob jobbra-balra és lefelmozgását rögzít, amikor beüzemeltem az enyémet, ketten feküdtünk rajta, és velünk együtt neki ment a mosdónak. Na ez volt tegnap. Aha. Tehát természetellenesen kelt életre a mosógép egyébként. Tehát nincs benne ennyi. Mondom, majdnem kizakította a vezetéket. Hát arra ráülök, ugyanúgy elketyeg velem együtt. Na vedd ki a csavarokat, megőrizted azokat a kis műanyag pöcköket, amit a kiszedett csavar helyére vissza kell dugni? Mondom, hogy azok is voltak. Na azt is kidobtam. Nagyon ügyes vagy, ugyanis ott majd ki fog folyni a víz. Tehát csak mondom, hogy a csavart most kiveszed, gyönyörűen fog centrifugálni és mosni, viszont mivel a luk nincs bedugva, a furat. Hát egy kis parafadugor teszünk oda, Feriké, ha mi baj lehet, szólok az asszonynak, bocsok ki, jó? Te rágjál el, asszonykám, két orbitot az Adidas szerák. Igazi szaki. Jó, de a szakinak van ilyen bedugal a szólója, nem? Tehát gondolom, hogy minden szakinál van ilyen, nem? Tehát gondolom, ezek ilyen egyen dugók, egyen méret, nem? Tehát így be lehet dugni. Ah, Istenem, nem kellett volna hozzányúlnom. Figyelj, Béci azt írja, hogy a csavarok csak az ellensúlyt fogják. Következésképpen elég, ha ráül valaki. De hát... Hány órás programokat szoktatok benne? Most találtam egy ilyen déli vas programot rajta, az volt, csak egy ilyen... Déli vas. De nem úgy, hogy déli, hanem daili, ypsilon. Tehát, hogy napi mosás, az egy órás program. Azért ott, mire ott üldögész rajta minden egyes 20 percenként egy centrifugálnál. Csak az utolsó 5 percbe kell ülni, akkor a centriért. Igen. Na jó, oké. Van egy jó mosógép szerelőtök? Hát, Anna. Gyula jön? Fölírtam. Nem Gyula, ő egy szakember, Péternek hívják. Nem, viszont van egy nagyon jó. Azt írják, Feri, ne légy hülye, az egy zárt rendszer. Jó. Na azért tényleg egyébként igazad van, a hülyeséget, azért víz kifolyik be. De majdnem megetetett egyébként. Szerinted minek van benne a műanyag dugó a készletbe? A rohadt 13-as kulcs mellett van 4 darab műanyag. Nem, most az van, hogy tényleg volt benne. Beszélsz. De mi? Kicsavarod az a csavart, de, azt meg kell hogy dugni. Folyna már ki belőle? Az milyen ez, hogy veszel egy mosógépet 100 ezerért? Aha. Azt, hogy mit vettünk, szitát, nézd már meg. Ez egy mentális sajt, öcsém. Hát nézd már meg. Zolta, menjél haza. Nem tudtál bemenni az érintésvédelem vizsgádra annak idején? Hogy lenne már ott víz? Menjél haza, szedd ki azt a 4 dugót, és indíts el egy mosást. És lásd csodát. És megvág az ipari. Csúnya lenne az, hogy tényleg egyébként vízzel találkoznám. Hát tényleg hülye vagyok. Hát, akkor azért van a dugó, hogy ne menjen be a víz, vagy miért? Semmi. Így az hát alkatrész szerintem, ez csak esztétika. Mit nem borosodjam, hogy ne koltőzöm be a nyest. Ugye, hogy látom. Ez ekkora lukat. Arcoskodtok, aztán rájöttem, ti is hülyék vagytok mosógépből. Igen, de mi hívunk mosógépszerelőt. De hát nálam ez most egy 40 felé, ez egy presztízs kérdés. Ez egy kapuzárási pánik, hogy ez egy harc. Szerelőt, bárki. Mi lesz a következő? Most egyelőre nincsen semmi. Jó. Van egy kis fáziszteruzát kerestem tegnap, mert az egyik korrektor. Persze. Az egyik konnektor, amit ha lenne valami kóborára, ma este nekiállok. Nem. Nézd a Vikit, nézd a fejét. Egy szobába elment a konnektorból az áram, ő szerintem valahol elkóborolt. Meg lehet azt találni. Tegnap megcsináltam volna, csak a gyerek éppen rajzolt a fázisztetuszában. Értek hozzá. Viki, annál a mondatnál azért ugorj kettéjük, amikor azt mondja, gyere Benni, megcsináljuk a konnektort. Mindjárt jövök, Viki, csak kihegyezem a fázisztetuszát. Remélem, nem mondtam baromságot. Igen. Tehát állok, neki megyek most ott valami kóboráramnak, akkor neki szellem. Jó van, na hát én nem adom fel, tehát van bennem lelkesedés. Van bennem lendület. Ezt úgy találnak majd meg egy ilyen klumpából, azt fekszem, hogy nyomorult. Tudod, hogy így kettőt így ráng a lábam, így éppen cserélek egy izzót, így a lebontott biztosító tábla mellett fogok feküdni nyálcsorgatva. Akon, nadrágban. Igen, átszalad a testemen egy ilyen 2 másodpercig a 2-20, nem tovább, tudod. Jobbra bemegy, balra kimegy, és kicsit bepisílek, és úgy talál meg a Viki a garázsba, tudod, egy ilyen csavarhúzóval a fülem mögött. És melletted ilyen épp, hogy kicsabagolt ilyen rizék, ilyen szettek, olyan 360 darabos, tudod, házi szerelőkészlet, ami sosem kell, tudod, ez a ládás izé szerelőkészlet mindennel, és majd így kertészgatyában nagyon megyek villanyt szerelni. És majd így nézik, és így vakarják a fejket, hogy mit akar csinálni a csávó, hallod? Ilyen kalapács, de minek volt a kezében? Most én nem értem. Na mindegy. Jó van. Már óvatosan, tehát érted, gyerekek ne árván nőjenek föl. Nem utálj, hát 40 felé elszó, szerelőt bárki tud hívni. Az nem teljesítmény szerelőt hívni. Ilyen fiatal, hogy ment el, mit történt? Olyan egészséges. Vettek egy jó mosógép, be akart üzemelni. A hülye barom állat. Ja, Istenem, de szörnyű. Milyen nyomorúságos halált, de tényleg. Hatatlansága. Egy ilyen ártatlan mosógép szerelés, megvág úgy az áram, hogy ott összeesel, és kész, véged van. Isten nyugasztalja. Jövünk, elmegyünk. Ezt a balfaszt. Körülbelül nem. Én is furt szerelőjére, telefonja is. Miért nem írott? Ja, Istenem, sok tanulása, semmi. Címlapok bátorsága ölte meg sebezik. Írek, hogy porvédő gombocska, Feri. Porvédő gombocska. De ne támadjál vissza, vaze. Ne gyere nekem a porvédő gombocskával. Az bárki követ, hogy ez ment a kulcsal együtt a szemétbe. A porvédő gombocsával és a 13-as kulcs ment a kukába. És képzeld el a szituációt, amikor a Soma álljú csodáltal nézi az apját, és tudod, így szívja magába a tudást. Persze. Apa, az miatt? Ne folyjon ki a víz! A kiveszett, kifolyik a víz. Apa, Isten vagy. És így is van. Viszont nálunk rendesen megy a mosógép, érted? Megkiszedtük ezeket, igen, a szarokat belőle, de az, hogy az most porvédő vagy vízvédő, hát, nem, hát mindegy, ne ezen kötözködjél. Poros víz. Milyen büszke voltam. Na jó, egy percben pontosan 7:30 várunk friss közlekedési híreket, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Good morning. Yeah. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek. Hóesés, havaseső, eső és nagyon hideg. Ez van, és egyelőre nem is lesz nagyon jobb. Hát itt a Hegyalja úton is nagy pelyhekben esik a hó, hol havaseső, és látjuk az SMS-ekből, a Viber üzenetekből, hogy az ország számos pontján ugyanez a helyzet. Trafipax Gödöllőn, a Szabadság úton, a tűzoltóság után Milf Hunter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Monoron szakad a hó, és hát rengeteg hasonló SMS, valami nem jár a 4-es 6-os villamos a Veselényi úton. A Veselényi utca és a Korvin negyed között pótlóbuszok pótolják a villamosokat, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, és ne nagyon várjon. Láttam egy batyus gólyát, ezt Liczka küldte nekünk. Igen, gyereket visz. Húha. Valahol. Vagy költözik. Valahol gyermekáldás van, igen. Hát, igen. Brüsszel elüldözte. Ő sem bírja. A fészket is. Igen, Brüsszel azt mondta, hogy állítsuk meg a gólyákat. Úgyhogy el kellett neki is menni. A Balázs dobba a címet, délután 5-re tudok menni. Azt a mindenségét neki, köszönöm. Éreztem, tehát hogy ebből már azért már árad a szakma szeretet és a tudás. Na itt jön meg az a típusú, hogy is mondjam, csak az a szakemberi stílus, amit én már nem annyira kedvelek. Igen, hallod, és értem. Legyek ott, legyek. Add a címet, kicsi Rigó. Fűtsd el a címet. Nem él a gond. Hol van ez a mosó? Csipogd a címet, kicsi Rigó. Ha tudok, oda nézek, és akkor kiszedem a négy csavart. Négyig vagyok, de csak miatt. Odaérek. 12-től 8-ig ott vagyok valami. Igen, és várjál. Igen. Na, kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz, de segítsetek megérteni a világot. Na, mi történik Kakucson? Kakucson? Mi történik Kakucson? Új rendelet jött ki a polgármesteri hivatalból, gyönyörű új buszmegállót építettek Kakucson, és van benne egy pad. Uh-huh. Mert hogy amikor az ember várja a buszt, akkor nyilván szeretne leülni, hogyha hosszabban kell várni, plusz van néhány régi pad is, és Kakucson kitalálták azt, hogyha te egy óránál többet ülsz egy padon, napközben, tehát egy 24 óra ott alatt. Ott a hivatal előtt, tehát a buszmegálló padján? Igen, a buszmegálló padján, vagy vannak mellette is régebbi padok, ha összesen egy óránál többet ülsz, akkor 150 000 forintos bírságot fogsz kapni Kakucson. Nem ám. Esküszöm, de várjál, nem csak úgy, hogy leülsz mondjuk 11.30-kor és 12.31-kor fölállsz, hanem ha részleteiben ülöd le az egy órát, esküszöm, így van rendet, ha részleteiben ülöd le az egy órát, tehát reggel 10 percet, 11-kor a piacról visszafelé leülsz Juliska nénivel 25 percre beszélgetni, délután megint arra jársz, és még egy fél órát leülsz. Ha meghaladod az egy órát, akkor 150 000 forintos bírságot adhatsz. Tehát, amit én leülök 58 percre, és az 58. percben felállok. Szabad vagy, mint a madár. Szabad vagyok. Szabad. Igen. És ha megvárom, míg eltelik 58 perc után kettő, majd megint leülök, akkor ülhetek megint 58 percet? Nem ülhetek. Nem. Tehát nem adódhat össze. Ha összeadódik, és ez több lesz, mint egy óra, akkor innentől kezdve jár a 150 000 forintos bírság. 58 plusz 3, az is bírság. Az már bírság. Bírság. Tehát 58-at elüldögéltünk, megdumáltuk a világ. Na most itt több, de mi értelme van az ilyen típusú rendeleteknek? Nem is értem. Amortizálódnak a padok? Hát a húzott mértékben. Drága pad, ha 150 000-ből nem jön. Sokba kerül rájuk a lazúr. Nem, hát valószínűleg az van, szerintem, hogy 3-4-5 óránként jár a busz, és sokkal olcsóbb ezt meghozni, nem? Tehát, hogy elindítsd a busz időben, és akkor érted, ne kell ott órákat üldögélni, az körülményes megoldás. Állítsuk föl, büntessük meg, ne üldögéljen ott. De hát ember, a buszra várok, mert 3 óránként jön egy. Ne várjál a buszra, álljál föl, aztán ne üldögéljen. Azt például nem tudom, hogyha van érvényes buszjegyed, akkor azzal tudod-e igazolni, hogy te csak arra vártál, hogy jöjjön a busz, azért ültél másfél. Az egészítési nonsens, hát ugye hosszú éveken keresztül, sőt a fene se tudja, lehet, hogy évszázadokon keresztül is ért. Teljesen normális bevett dolog volt, hogy a kisebb településeken volt ugye a ház előtt egy padocska, és akkor a Teke néni, meg a Marika néni, meg az a te Borika néni, volt, meg a Józsika néni. Ez nem önkori pad volt, ja, mert ez most önkori pad. Tehát a te padodon, a ház előtt most is annyit ülsz, amennyit akarsz. De nem lehet, hogy az önkoriból valaki kinézte magának, és el akarja lopni ezt a padot, és rohadtul idegesített, hogy mindig ült rajta valaki, hogy már mindent elloptak, ezt nem tudta ellopni, ezt a rohadt padot, már annyi mindent elvittek, már vitték 6-szor a buszmegállót, hogy a Bödőcs mondta, ugye, és ezt a padot nem tudják ellopni. Hát üldögélünk. Hát vagy üldögélünk. Üldögéljünk 150 000-ért. Na, mindjárt nem üldögélünk azon a padon annyit. Mi el tudjuk lopni azt a padot is. Szerintem ez ilyen nagyon negatív megközelítés. Én azt gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy viszonylag kevés önkormányzati tulajdonban lévő pad van, mert mit tudom én, nem fuss rá, és az önkormányzatnál nagyon szeretnék, hogyha mindenkinek jutna abból a padból. Ebből akarnak. És számolták, hogy ehhez az kell, hogy egy kakucsi lakos átlagosan naponta egy órát használhatja a padot, úgy, hogy közben a többieknek is jut belőle. Mondjuk ebből kifolyólag akkor te blokkolsz? A kakucsi lakosnak kellene lennie. Igen, te blokkolsz, amikor leülsz, hogy kiméri, áll egy ember stopperrel az önkormányzati hivatalban, és nézi, tehát kiméri. Vagy egy kamerarendszeren keresztül figyeli. Igen, van egy kakucson kamera. Én inkább 57 percet tartsak, mondom, én inkább 3 perc, az jön a 150 000 bírság, az a közmunkaprogrammal le lehet dolgozni, kérem szépen, vagy be lehet fizetni ezt a 150 000-re. Ezt a hangos bemozó mondják a falukra. Irénke néni, 57 perc. Igen, Józsi bácsi, 16 perc, üljön nyugodtan. Irénke néni, figyelmeztetjük, 58. perc, közeledik a 150 000 forintos bírság. Meg hát tudod, mi van ám, én sejtem, hogy mi van. Leül oda egy ember. Igen. Oda ül mellé még egy ember. Két ember. Ott már mondjuk igazad van. Elkezdenek beszélgetni. Aha. Konspirálnak. Ne adj Isten, esetleg rájönnek arra, hogy mi zajlik ebben az országban. Feszegetik a gyülekezési szabadság határait. Beszélgetnek, konspirálnak. Rájönnek arra, hogy aztán Brüsszel mégse támad annyira. Ne üldögéljenek ott, ne beszélgessenek, ne ébredjenek öntudatukra. Csak óvatosan. Három ember leül, beszélget, konspirál. Ej, mi lesz abból? Ne beszélgessenek, abból nem lesz baj. Nézelődnek, kasszául egy migrációnákig. Szerintem ez lehet. Ne beszélgessé, ne konspirálj, ne fejtsd meg te a világ, ne gyülekezzé, ne okoskodjál, ne gyere rá. Üljél otthon egyedül. Üljél a padon, de csak limitáltan. Aha. Ne beszélgessél ott. Már ketten beszélgetek, hárman beszélgetek, jön az ötödikös, gyülekezni kezdtek. Érted? Amögött meg már soros van. Most voltak egy érmek, a tényleg a... Kiderül aztán, hogy kakucsot is soros pénzer, ne üldögéljenek ott emberek a padon, érted? Hát teljesen eszemen. Nem ültetjük oda holnap Ferit erre a padra? Majd jó rossz idő van. 61 percre. 60, reggel kakucson kezdjél. És felhívunk, és beszámolsz arról, hogy mi a helyzet kakucson. 58 percnél megnézed, hogy áll-e valaki a hivatalban. Felkapcsolták-e a lámpát. Esetleg a rend éber őrei közelítenek-e feléd, felszólítva jelleggel, mindogóval, hogy 58. percen legyél szíves felállni, ne gyülekezgessé itt, aztán te meg ne gondolkozgassá. A kakucsi körzeti megbízott. Tényleg. És egy polgárőr. Jó napot kívánok. És nem odalép majd hozzád először a polgárőr. És akkor azt mondja, jó napot kívánok. Lajos, ne pörög túl, te nem intézkedhetsz. Igen, tényleg megérkezik. Nem intézkedsz, bízd a profikra. Jó napot kívánok. Tényleg, röhögünk, de nagyjából ezt látom. Tehát, hogy mi az Isten értelme lenne ennek, hogy valaki kitalálja, hogy legyen egy rendelet, hogyha leülsz és egy órát ülsz a padra. Hát, kezi csókolom. De jöjjön a busz sűrűbben, nem? Azért van. Csókolom, nem ülök én annyit, csak két óránként jár a busz, hogy a gyerek elmessen az iskolába. Hát a kicsi sűrűbben jönne a busz, talán nem üldögélnénk ezen a padon. Itt van a kakucsi ellen kispad, látod? Ez egy háztályi kispad, jól láthatóan neki támasztva a kerítésnek. Erre ülhetsz, de a rendesre nem ül. Nem, ez biztos nem ellenpad, mert ez párhuzamos, nem soros. Igen. Csak mondom, hogy a villanyszerelőknek idéntől a soros kapcsolást már nem oktatják. Jelzem. Jó? Tehát ez létszés, tartsátok tiszteletben, hogy változik az oktatási törvény, nem oktatják a soros kapcsolást. Csak a párhuzamos kapcsolást. Viszont holnap 6-tól 7-ig szabad vagy. Jó. Oda jó. Út, kakucsot 7 órától kezdem. Kapcsoljuk kakucsot. És megnézzük, hogy elbontják-e Ferit a padról. Illetve kiszabják-e a 150 ezer forintot. Jó, én fizetek? De azt közösen összedobjuk. Ha megbüntetek, én beleszállok. Jó, egy harmad részben egy 50-essel a vendégem vagy az üldögélésre. Jó? Hol van a kakucsi busz megálló? Ott van valahol a hivatal mellett? Igen. Tehát már úgyis hallják, hogy miről beszélünk, tehát holnap már rád ott számítanak. A főtéren, tehát van a rendes, az új pad, egy busz megálló, és mellette van még kettő. Most nem tudom, hogy azok is tilosak. Látod, ez a busz megállón kívül van a két pad, az a régi pad és az új pad, lehet, hogy csak az a 100, én bemegyek oda. Csináld azt, hogyha valaki leül melléd, akkor fél órán hirtelen cseréljetek helyet, játszatok székfoglalásat, fussatok körbe, és üljetek vissza. És aki méri az időt, na, hogy nem tudom követni, most ki hol ült. Ha így fölállsz és visszaülsz, hát ez a kérdés, hogyha 58. percben te fölállsz és visszaülsz, akkor mi van? Ugye? Hát ez egy izgalmas dolog. Figyelj, de feszekesd a határokat. Mindenképpen. De valószínűleg egyébként tényleg számítani foglak rád, és azt fogják mondani, hogy ezért, hogy figyelnek, és már viszket majd a tenyere már ott a csapunk végig. Már mocskos, szerem már 61 percre, nyugalom. Majd közben lépünk, ki van a kedvez ránk, majd aztán köszülik ott a nyelvüket. 62 perc, ne zsobácsit, akkor már rommá vertük. Nagyjából ez lehet. Írja, biztos lopják a wifi-t. Egyébként az lehet, leültek a padra, a önkoriból kilopták a wifi-t, érted? Mert Marika 26 volt a jelszó, azt már mindenki tudta, hogy Marika 26 a jelszó. Na, lopták, hogy ez el tudom fogadni. Nem itt wifi-szketünk meg, nem olvasunk itt mindenféle nyugati dolgokat, wifi-t, meg internetnek kiszélesedik a világ, becsukjuk, nem beszélgetünk, nem wifi-zünk, nem internetezünk. Jó, 7 óra alatt rogyál le te arra a padra oda le. Jó, tessék pogácsát, meg meleg teát hozni kakucsiak, ha velem vannak. 10 percenként felhívunk, ha ember nem jár arra, elmondhat, a gyerekek zéró, elment egy egy biciklis és egy Lada Niva. A Lada Niva az megfigyelő autó. Bár a Lada Niva gyanús, tehát a Lada Nivával téged már figyelnek. Lesötétített Lada Niva többször megkerülte a padot. Igen, óvatosan. Óvatosan, de ez a végén. És egyben megnézzük, hogy Kakucs felé hány óránként jár a busz. Mert tényleg nem arról van szó egyébként valójában, hogy nem akarták sűrűsíteni a buszjáratokat. Ez legyen egyébként az első, amit ellenőrzöl. Jó? Hogy tehát, hogy be, igen, nem, a wifi. És hogyha bejön, akkor üsd be azt, hogy csak a Kakucs. Az a jelszó? Csak a Kakucs. Csak a Kakucs, igen. Ó, Istenem. Mit csinál? Alba. Na mi van? Azért hallgat a buszmegálló környezetét nem azok rendeltetésének megfelelően a közösségi közlekedés szolgáló autóbuszra történő várakozása, hanem napközbeni ott tartózkodása használja, ideértve a 24 óra leforgás alatt összesen több mint egy óra időtartamban tartózkodik ugyanazon a buszmegállóban elhelyezett padokon, vagy azok 5 méteres körzetében. Na, megkaptuk magát a rendeletet, úgy néz ki benne, ez nagyon nagy jó. A helyi hentes írta. Hallgató küldte. Tehát te a padon és a buszmegálló környéken 5 méteres körzetben sem lehetsz egy óránál többet. Mert? Közmunka. Vagy 150 ezer. Jó, kifizetjük. Mi a magyarázat? Tehát miért nem állhatsz a buszmegálló mellett 5 méteren belül? Mi a baj vele? Mert megtéveszted a buszvezetőt, és megáll. Menetidő kiesést okozott saját testében. Nem, csak leültem, menjen tovább, Jóska bátyám, menjen csak. Igen. Hát szerintem valóban ez lehet az oka egyébként, hogy ne üldögéljél. Dolgozzál, vagy ne sokasodjál, ne szaporodjál, ne beszélgessél. Ne gondolkozzál. Jó, holnap 7 órakor ott vagy. Jó. Hány kilométer a Kakucs? Nincs túl messze. Nem. De tényleg mi lehet? Na majd kiderül. Vagy lehet, hogy megbírték 60 kilóból, 60 kilométer, 60 percet nem oda kulázni. Emlékeznek, ugye volt ilyen. De fogsz te utálni ezért holnap ott tűz, mondod, jeges ónos esőben, tudod, 48-kor ember nem jár arra, tudod, sehol senki, te ott tűz egy ilyen félig elhajtott esernyővel. Nem, én inkább attól nem tartok, de arra számítok, hogy a polgármester azt, hogy majd megy ki kenyérre, sóval. Nemzeti színű pártás menyecskével. Rákóczi, Ferencet köszönjük. Igen. Jó van. Akkor kocsit ízoltunk. Imádom az ilyen rendeleteket. Tényleg semmi értelme. Hihetetlen, olyan jó lenne, ha valaki megmagyaráznám. Nyilván holnap odaülsz, aztán még megpróbálunk a polgira rácsörögni, hogy mondjál nekünk tényleg, lehet, hogy van ennek egyfajta értelmes magyarázata vagy érvelése nyilván. Jó, az 50-ben elén a vendégem vagy. Jó, én ezt értem, hogy ne rongáljanak, biztos ott meg, mit én pár az lehet. De annak se ez a módszere, hogy akkor bárki, aki leül oda, most érted, Marika néni megy egyik helyről a másikra, kicsit megpihen, beírják, megint öt perc. Rákóczi Ferenc Gámp, úgy fogsz üldögélni. Ferenc Gámp. Ja, tényleg, te kis fészek és bombom megyeddel, vagy mivel ment a Forest, ugye, és ott üldögélt a padon, és úgy mesélt. És táskával. Aztán nem farigcsálni, hogy örökké Judit meg ilyenek. Igen. Nem ám most rongálni. RF-ről a szívecske, nyilacska, mindent belerajzolsz. Na jó van, hát holnap utána járunk akkor, hogy van-e valóban büntetés. 3 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Itt a Hegyalja úton nagy pelyhekben szakad a hó. Last Christmas. És igen, hát ez már nem havas eső, tehát konkrétan hóvihar van kint. Nagyon durva. Jézus. Nagyon durva. És egy picit melegedni fog az idő, akkor ebből meg gyakorlatilag a szakadó zápor lesz. Na jó, de az, hogy a szakadó zápor, az nagyjából rendben van áprilisban. Ne, az, hogy nincs rendben, mert ahogy a zápor túlcsába áll, ott az etor nem boronál. Ahogy az öreget mondta. Igen. Igen. Na jó, de kinézel az ablakon, és azt látod, hogy szakadó hóesés van, ez nagyon durva áprilisban. És hát sokan írják nekünk, az ország számos pontján jelentik, hogy szakad a hó. Itt mondjuk nem marad meg az a szerencse, de hátrán. Na de azért ezeket a nagy pelyeket látni elég szürreális. Jó, de legalább nem fog senki ücsörögni a Kakucsi padok. Az biztos is. Igen. Mert most lassan újra kezdheted nézni a webkamerát a kékestetőn. Tegnap megnéztem. Gondoltam rá, mikor elolvastam. Jól nézett ki. Mit csinálnak a gólyák ilyenkor? Összepakol, elmegy, elszúrtuk gyerekek, korán jöttünk. Nézd, előveszik a naptárat, és azt mondja, hallod asszony, hallod asszony. Hát miért nem mondod, induljunk ki, és te rohantál, már megint te rohantál. Szerintem kellett neked így rohanni, nézd már meg, hát szakad a hó. Kétségbe sem néznek balra-jobbra, ezt ők se jelzik. Szerintem ugyanazt csinálják, mint máskor, csak sokkal vizesebben. Nem? Tehát, hogy ott állnak, azt ennyi a kivizet el van. Védni a kis tojását, ha van már nekem. Meg ilyenkor azért érted? Ilyenkor a békák lubickónak. Én nem vagyok egy nagy mezőgazdász, de a csapadék az jó, a hideg az ilyenkor már nem. Ugye? Tehát egy csomó minden fagyni kezd ilyenkor már. Hát hiszen a kacsok, ugye? Ugye? Ja, de hogy elfogyanak a kacsok. Nem tudom, mi volt a verse. Itt a hideg fagy a kacs, nem lesz borasz, nem vigac. Itt a hideg fagy a kacs. De nem, szóval, hogy az eső... Fagy a szőlő, fagy a kacs. Fagy a szőlő, fagy a kacs. Nem lesz borasz, nem vigac. Szóval, hát de ez nem tesz jót. A gyümölcsnek, a rügyeknek, nem? Nem, az a baracknak, az almának, a pálinkával is mi lesz ilyenkor? Hát, ez nem bízható. Rendületlenül havazik. Rendületlenül, nagyon. Igen. Afrikai hangulat a számít, a Last Christmas-t autentikusabb lett volna most, hogy kitekintek. Csak mondom, hogy a kékestetőn, figyelj, a kékestetőn olyan hó van. Ha fölmész a webkamerára, ott van ez egy pici kis étterem, vagy hütteszerűség, hát lassan konkrétan snowboardozó és síelő emberek jelennek meg, elindítják a felvonókat, brutális, brutális hó van a kékesen. Nagyon, és folyamatosan szakad. Engem. Indul a szezon. A Zoli telefonált egyébként Pilisvörösváron, örülnének, ha ilyen rendelet lenne, mármint a padon üldögérés, mert ott az ő szavajárás, ez a helyi csövesek elfoglalják a padokat, gyakorlatilag ott élnek, aki buszra vár, annak ez elég kellemetlen, és hogy ez a rendelet, ez ezt szolgálja. Akkor könnyen lehet, hogy Kakucson is ez a helyzet. Igen, a Kakucsi rendeletről beszélgettünk, igen, hogy... Én leszek a Kakucsi csöves? Igen, holnap Feri Kakucsi csöves lesz, megnézzük, hogy mi a helyzet Kakucson. Az a baj, hogy ezt értem egyébként, tehát és igazad is van, hogy valóban vannak olyan esetek, amikor a normálisan buszra várónak ellehetetlenítik az életét. De én meg nem gondolom, hogy ez egy jó rendelet, ettől függetlenül sem. Hát. Ugye? Hogy biztosan arra más megoldás, hogy ők ne ott üljenek. Vagy nem tudom. Van meg a legtöbb esetben ezek a bírságok behajthatatlanok. Most egyébként meg a hajléktalantól, hogy szedsz be 150 ezer fontot? Sehogy. Ugye? Tehát, hogy nekem ez a problémám, nyilván mi se vagyunk hülyék, gondoltunk, hogy valami ilyesmi van. Nyilván persze, ebben. Csak humorizáltunk. Igen, de hogy maga a rendelet, az akkor se jó, tök mindegy. Na, holnap kiderítjük, ha olyan lesz az idej. Holnap most már leülsz arra a padra. Igen. Holnap leülsz arra a padra. Hallottátok azt az esetet, hogy mi történt a budapesti buszon? Melyik? Tegnap például kiégett egy este. Azt láttam, az nagyon durva volt. Láttuk a felvételeket. Kereg, de ilyen 3 másodperc, 3 pillanat alatt nagyon durva volt. De nem tudom, hogy valami műszaki probléma lehetett. Nem, a húsvét után történt, hogy előrántotta a kését a buszon, most vagy a locsolóvers nem tetszett neki, vagy nem tudjuk, hogy mi volt a baj. Nem akarta, hogy a feleségét meglocsolják, ezért elővette a kését a buszon, húsvét után egyébként, és elkezdett mindenkit késsel fenyegetni, de nem teljesen értem egyébként, hogy mi történt. Csak még egyszer valaki idejön, és ráönt valami szartan feleséget. Létezik, hogy a buszon utazol a feleségeddel, és ott meg akarják locsolni. Hogy? Nem áll. Tényleg? És azt mondja, hogy állj, ne tovább el az asszonytól. Mentek a Mónikával, érted? Húsvét van, maga is szép asszony, hát nincs már ilyen. Nem, azt nem akarta, hogy meglocsolják, és azt nem akarta, hogy verset mondjanak neki, és elmondása szerint ezért ő kiborult, és ez hozta jének idegállapotba, hogy kést rántott a buszon, és elkezdett mindenkit fenyegetni. Hát egyszer elege lett a húsvétból. Na, hát, piros rúzsra, kék, és letettéz! Az nem tudom, hogy miért volt nála a kés egyébként, tehát ezért akarok se tudok előrántani egy kés, mert így nagyon nincs nálam. De hogy valaki ennyire begőzöl a húsvétot. Kézzel a nyeles fésű. Nem félek használni. Másik vége, az a hegyes, ami igen. Ott egy tükör, meg egy zsebtükör, meg egy fésű mindig van nálam. Elvakított vele a támadót. Aztán pedig szétborzolod a haját. Vele világítok a szemébe. Aztán már is támadik, igen. A picit túlreagált a dolgot. Hát elege lett a húsvétból. De verték is egymást, most olvasom a írt, hogy úgy kezdődött a dolog, hogy a két hapsi odament, hogy a anyát meglocsolnak, és B. Ferenc ezzel úgy reagált, hogy elkezdte őket ütni. Nagyon jó. Tehát ezeket úgy szeretem, főleg ilyenkor a szent ünnepek alkalmával. De várjátok, ő ketten ült a nejével a buszon. Igen, és oda lépett hozzá két csávó. És kettő ember valószínűleg diszkréten illuminált állapotban, ők is, hogy hallgatjuk már meg az asszony. Majd emberünk mondta, hogy el a kezekkel, és azért a biztonság kedvéért elővette egy kést. Na jó, hát érted, hát fel kell készülni. Ma már nem ugyanolyan a közbiztonság, hát, mint régen. Amikor... Elővette egy kést, és azzal kezdett hadonászni a buszon, és arra gondolom, hogy az utasként azért ott ülmeleted a gyereket, és látod, hogy egy-kettő ellen egy késsel hadonászik, egyik kezével távol tartja az asszony, hadonászik ott a kis halefal, a kettő meg akar locsolni egy kis kölnivel. Amikor két részek találkozik a sárga buszon, azért az, tudod, amikor oda megy az egyik a másikhoz, és mondja neki, hogy Ne gyere ide, akkor se, meg akkor se. Ne gyere ide. Múltkor se hoztad vissza a ligát. Ne gyere ide, ne nyújj hozzá, ne emelj, ne külnisz. Ne külnisz, szétszablak. Szétszablak, ha lefolt. Rábízik egy pörgőt, szétszablak, ha lefolt. Kesedítsz ott a ablaknál. És ősz a gyerekkel, hogy próbáld eltakarni a szemét, és azt látod, hogy ezek hárman birokra kelnek, hogy ne locsolják magad. És ti mentek kirándulni, ki akarjátok vonni magatokat a húsvétből, és ott ült a kis hátizsákkal, meg a gyerekkel. A gyerek ott hajszolgatja a kis szendvics, az ezt látja, hogy ott húzakodnak egymást. Ne húzzám, de nekem előbb meg volt. De már az én felesége. Hát igen, ide írtatok, hogy igaza van, szóval, hogy megviselte a bőjt egyébként. Hát ő biztos tartotta. Az a sok rohadt hal. Igen. Nem, de lehet, hogy ő nem locsolta meg az asszonyt, volt egy kis lelkiismeret furdalása, az asszony örült volna, ha más meglocsolja, nem? Uh-huh. Asszony örült volna, ha ő meglocsolja, és nem akarta, hogy másnak örüljön. Elmosolyodott az asszony a két férfira, az is ugye mindig a verekedésre okot ad. Ez egy jóskez úriember, nem mint te. Ti szerettétek gyerekkorotokban a húsvétot? Én imádtam. Igen? Imádtam. Jó élmény? Készültünk, kérték ölni anyától, mert ugye mi még nem tudtuk megvenni, óriás szépülés volt arra a napra, aminek a legszebb ruháját fölvette. Általában ez a második locsoló helyig tartott, hogy az úgy is nézett ki. Onnantól kezdve vége volt mindennek, aztán már eljött az a pillanat, amikor a tojáslikörbe bele lehetett nyalni, és onnantól kezdve nem volt megállás. Igen, vidéken ennek nagyobb hagyománya van, nem? Vagy valahogy úgy az egész ünnepkör jobban működik. Tehát vártak, tudod, volt egy kis kaja, egy kis pia, és akkor... Sőt, és várták, hogy menjél. Igen. Tehát, hogyha nem mentél, akkor konkrétan jött a kérdés, hogy miért nem mész? Igen, sérülés volt belőle, ha valakit nem locsoltál meg. És aztán már középiskolába például a régi általános iskolás csajokhoz visszamenni, hát ez megőrült buli volt. Az egész estig tartó. Jó, egy helyen volt olyan, hogy mi kannával jártunk, egyes helyeken kantával, tehát ki, hogy szereti, ez a nagy füles locsoló. Meg hát attól függ, hogy melyik napszakban. Kantra. Mi azzal jártunk például locsolni, és volt egy az egyik osztálytársunknál, ahol a fater ezt nem nagyon tolerálta, hogy mi azzal megyünk be, és elvette a kezünkből, és azzal üvöltve a kezében lóbálva, hogy ide még egyszer ne ütünk. Ott hasonló, mint a bizony. Ott ugyanez volt, hogy nem örült, hogy meglocsoljuk a lányát. Én imádtam, nagyon szeretem. Nagyon jó volt. Apám elkezdett 8-szor akar készülni, 2-kor délután, 2-kor még mindig nem volt kész. De mi? Már 3-szor, hát felkészült az ünnepre. Felöltözködött, megborotválkozott, bedörgölte Bánfi hajszesze a haját. 6 órán keresztül. Tudod? Igen. 8-kor elkezdte, és akkor így feljött, és akkor szépen, és akkor én 3-szor fordultam mindenféle tojásokkal, meg csoki nyulakkal, meg apró pénzzel, meg ilyes, hogy letegyem, hogy ne kelljen magammal cipelni, apám még mindig ott... De volt közben egy... Ezt tudod, fénysülködött, elindult, és volt, hogy nem ment sehova. Jó, hát figyelj, hát nézd, megadta a módját. A 2-3 magasságában már egész jól alakult, tehát hogy ott már csak tényleg a cipőt kellett kifényesíteni, és így. És mire odaértünk már valahol, amikor közösen mentünk, hogy... neked öltöztem, anyu. Neked de ez az, hogy nem. Ja, hogy még az se. És közben kis tűrci volt otthon, amiket így bevett. Ja, persze. Ja, hát jó, hát az alapozáshoz itt alap nélkül nem épül ház. Én nem emlékszem annyira a húsvétokra egyébként. Tehát nekem annyira nem maradt meg. A karácsony sokkal jobban, vagy a születésnapok, de ugye a húsvét az... Szépen felöltöztünk, tehát városban persze őrizték, meg anyukám fölisztette a lakást, meg volt tojáskeresés, de hogy valahogy ez nekem nem volt annyira jellegzetes, mint mondjuk tényleg egy karácsony. De egyszerűen nem is mentetek el locsolkodni a tesóddal? Hát én nem nagyon jártam. Nem volt, hogy így álltatok ott a kis zakótokban, de az kis volt, rövid nadrág, de az volt. Anya még megnyalta a szemöldököket egy kicsit. Azt apám csinált először. szeretettel. Oldalra friss utat halljatok. Nem, anyámik elváltak, ugye 7 évesen, 8 évesen, és apám ugye, amikor a húsvétkor ráesett a láthatás, akkor éppen az adott mátkájához. Ja. El kellett menni, azt Balázs, kanna mondom el. Ja. Tudod, amitől a gyerek igazán szorog. Állj ki a görközep, rá sem mondd meg, hogy itt a tojás, hol a csecsen, fogd meg aztán anyat tese. Jézusom. És mindig betanul. Pajzán verseket kellett mondani. Hát érted, hogy... A Balázs, kalocsol meg ugye néni. Kalocsol meg ugye, hogy apád megkalocsolj. De amikor apám vicces módon ő ezt így élvezte, szerintem abból űzött sportot, vagy azt nagyon szeret, hogy velünk verset mondatot. És ugye hát egy gyereknek, amikor mit tudom én, a Pécsről megérkező nagyon vehemens rokonság előtt kell, mondjam már valatka, mondjam már verset. Azt a csecsesek. És akkor tudom, hogy verset kellett, és én ezt egy Beninél sem nagyon erőltetem, vagy így nem akarom ezt az erőltetett versmondást, és nekem a húsvét valahogy ez maradt meg, hogy még úgy tényleg úgy igazítanak egyet az akódon, löknek egyet rajtad, hirtelen ott állsz 7 évesen a rokonok, a kíváncsi rokonok, aki egy évben egyszer látnak, és megszorongatják az arcodat. Nézd, milyen piros posgás! Nézd, milyen piros posgás! Ez a gyerek megnyomászik az arcot. Mondd azt az egyet! De nem akar, de mondd azt az egyet! Hát dehogy nem! És akkor állsz és mondod a verset. De tudod, de aztán tudod melyiket! Nem. Tudod, azt, amit tavaly, de nem azt. És akkor mondod a verset, kicsit izgulsz, túl vagy rajta, és akkor nagyjából ez. És akkor még beléd diktálnak 200 kolbát. Egy a főt sonkát, de ezért 6 retket. Ez igen, nem olyan ez jobb. Kostod meg a házi pályát, de csak 8 évesük. Egy korcsot, te fél az a konycsalá. Csak a gyelved dug bele. Igen, kapartok. Bicikli, rámborulva a tacskás likőr. Szóval valahogy ez így nem maradt meg. Meg próbáljuk a Beninek átadni, megmesélni róla, meg készülni rá, de hogy nem volt igazán. De szerintem ez... Jó. De ez biztos, hogy jó, meg annak, aki ezt úgy ünnepli, meg hát tényleg, tehát az... Már a sonkafőzés ott van előtte, a készülődés. Én imádtam minden pillanatát, tényleg. Aztán ugye reggel tojás keresés, nálunk kint a kertbe dugta el a nyúl, vagy tojta a nyúl, amit a mai napig nem tudsz földolgozni. Az Istenbe tolja a nyúl a tojásokat, mindegy. Azt megkerested, és utána mentél. Csak az marad meg az egészből, hogy állandóan idős néniket locsolgatok, és akkor mindig ez a ide a hajamra. Igen, ez ide a hajamra mondat, ide a hajamra. Janika, mint csak a galléromra egy picit, ide a mellyemre, de hogy egyetlen olyan mellyet nem láttam. Igazán izgalmas lett volna. Janika, a mellyemre, még egy kicsit. És egy picit. Igen, és mentél ezekkel a lehetetlen büdös parfümökkel, meg ilyen kis üvegcsékkel, megtanítottak, hogy csak félig fogd be, és akkor csak egy csepp jöjjön rá a kontyomra, meg igen, a nyakára, meg a mellemre. Mentél, locsoltál, mondtad a verseket, de számomra nem volt soha egy igazán szerethető momentum ennek tulajdonképpen. Persze tojáskeresés, csúszikeresés, ajándékkeresés, ez ugyanúgy megvoltak, de én kicsit gyerekként ezt mindig szorongva vártam. Hogy... Az egyébként jó kérdés, hogy mi a jó a gyerekeddel szembe, hogyha tényleg oda lögdösöd, hogy mondja el a verset, a későbbiekre vonatkozólag, kell erőltetni a versmondást, a szereplést, vagy pedig azt mondod, hogy ráhagyod a gyerek, mert nem akarja, nem hát a csinálja. Versmondás nem, de hogy miről szól, hogy mit ünneplünk, hogy ez egész miért van, tehát magát a hagyományt, meg szerintem azt átadni azért az nagyon fontos, meg az jó, ha a gyerek is megtanulja, hogy tényleg ne húsvét ajándék. Nem? Új bicikli, új gördeszka. Tehát nem csak ez, hanem hogy tudja, hogy valójában ez az ünnepkör azért ez miről szól, mire készülünk, miért várjuk, miért fontos, de ez az erőltetett versmondás, hát ez nem. Nem lehet, hogy aztán később meg bátrabb lesz, hogyha te adsz neki egy löketet. Hogy nem lesz visszafogott, érted, az életben. De te bátrabb lettél ettől? Jani? Ugye, hogy ezért ki nem úgy élek meg? Janika, mondom már, gyere. Jaj, de sokat nőtt, te vagy, de nem nőtt, ez egy szent. Igen, ne hazudj, Lénike, nem nőtt, ez már három éve mérjük, nem nőtt, ez semmi. Egyél még egy kis zsarsomány. Lehetetlenül felöltözve, arra is emlékszem, tehát fekete nadrág már egy számmal rövidebb volt, mert még a tavalyi az idén jó, az megvan? Tehát az jó lesz még idén, a fehér zokni nagyon csúnyán kilóg, ugye? És lakcipő. És a kicsi kis 26-os vagy 30-as kis lakcipő. Illetve volt lakszandálom is. Volt lakszandál. Akkor első áldoztam, lakszandál. Ne. Atya úristen. De mi lánynak vártak? Nem, mennem rózsaszín. Fekete lakszandál. Fehér zokni van. Apád 15 évesen fogadta el, hogy fiú vagy végül. Addig minden megtett, hogy lánynak neveljed. A térdem vastagabb volt, mint egy combom. Most így álltam. Kis tércokriba? Mint egy angyalka. Még lakszandálom nem volt. Tehát a lakszandál az kimaradt. Apám vártak egy lakcipőből. Metszólóban. Igen. És amikor levetted a szandit a fehér zokni alatt, a luknak megfelelően volt koszos. Mitől voltak ilyen lehetetlenül büdösek ezek az illatok? Hogy egy jó illat nem volt? Nem? Hát valószínűleg abból a 250 forintból, amelyikből kihozták, abból nem lehetett. Hogy máj, emlékszem, hogy lehetetlenül büdös volt mindegyik. Minden szekrényben volt egy ilyen rohadt nagy papírdobozos kölni. Nagyon fura, nagyon nagy üvegű. 150 milliliteres, ilyen tudod, és soha el nem fogja, ilyen valahonnan kapta anyád ajándékba, vagy kapott mondjuk, a jobbik eset az volt, amikor kaptál mondjuk rózsaolajat Bulgáriából. Az már nagyon nagy dolog volt. Az nagyon nagy dolog volt. Igen, és az erőszakosan a fénypénz és a papírpénz összehajtott rokonok tukmálása, hogy tedd el, tudod? Én azt szerettem. Titokban megpróbálja az aprót így beledugni a zsebedbe, te meg ott állsz, ott hülyén, és a gyerek nem érted magát a biznisz részt, hogy locsolok, pénzt kapok. Hogy ez így mi? Én tudom, hogy nagyon sok egy, csak így nem értettem a fura rokonok, aki tedd el, hogy ez még valami, bizonyítvány, mert elcsusszon, aztán behármas. És pénzt dugtottak a zsebembe, mert furcsa néniket én meglocsoltam. És adtak ezért pénzt, és ez egész valahogy ilyen nagyon, nem tudtam hova tenni. Megnézed az utcán, nekem eljött az időszak. Persze, tehát az ember örült. Ad Istenem, hogy Kossuth legyen, ne Petőfi, Kossuth legyen, ne Petőfi. Ez örültél, de hogy nem értetted, hogy miért kell ezt egyébként titokban, furán az ujjuk között áttukmálni a te zsebedbe úgy, hogy erről egyébként senki nem tudhat. Mert anyád meg apád haragudott érte, ha pénzt kaptál. Igen. Legalábbis az enyém mindig azt mondta, hogy csak tojást lehet adni a gyereknek. És a körösztanyám az meg mindig a lóvét adta, aminek én nyilván örültem, de hát ő... Tojásra! Vagy egy volt, tojás, kis nyuszira, meg ízé, ó. Igen, és a szülő azt érez, hogy kicsúszik a kontroll, hogy akkor te több pénz birtokába jutsz, és akkor ezért a rokonok ugye nagyon összeszorított kézzel tukmánták, hogy de csak a zsebben, és helyesek voltak, aranyosok voltak, de általad hülyén, és nem értetted. Mamának sincsen sok, de azt hiszem. Igen, és a mama adott egy kicsit. Tényleg, de helyes volt, mondanám. Ez a parfüm, amit említettetek, vagy hát ne nevezzük parfümnek, ez az iszonyat, ez a Krasznaja Moszkva. Hát én Gajatetőn nőttem föl. Ki locsolta, ki megitta, ugye? Ott ugye szlovák települések, Mátra Szent Imre, Mátra Szent István, Szent László, és mi reggel 7 órától estig ültünk az anyuval, talpig díszbe, vártuk a locsolkodókat. Háromféle rövid bor, nagyon sok pogácsa, anyám a kis tányérral apró pénzek, én meg a festett rendes tojással és csoki tojással. És jöttek. És azzal büszkélkedtünk mi lányok, hogy kinél hány locsolóját. De azt tudod, hogy vagy emlékeztek, hogy a csoki tojás az nagyon sokáig ciki volt. Tehát, hogy az mellékeles igazi. Mert hogy a csoki tojást adtál, az alibi volt. Az igazi tojás, az ami bizony, itt tudom én részében, a vöröshagymának a héjával megfestetted, és aztán késsel kapargattad rá a mintákat. Ha nem ilyet adtál, akkor csoki tojás, bóti. Igen, az volt a bóti. Persze, igen, hát azt meg kellett csinálni kézzel. Na és estére már, tehát már nem, inkább úgy mondom, már dél környékén jöttek azért már ott az illuminált állapotban lévő emberek, és akkor tudod, gyölöngélés jobbra-balra, ott ültünk anyámmal. Rekapargatod a mintákat, és utána egy pici zsírral bekented a tojást. Igen. Hogy csillogjon. És sose ettél annyi festett tojást este, mikor anyát meghámoztam, ilyen veszélyt, anyát meghámoztam, piros volt, meg egyszer tasli. Jó, az nál jó, nem lesz annak, hogy hol egy piros ér nyúlt állatával, hol egy kék ér nyúlt, egy kicsit a festék megfogta. Tök picipi, egy kis helyes, egy kis papír tojástartokat lehetett kapni, emlékeztek? Csinálj, egy minta volt rajta, és akkor szépen így beletetted. Igen. Nyugszíveg, mindenféle ilyen izét, ilyen aztán annak a legénynek, aki tetszett, szebbet festettél ám? Igen. Hát de tényleg ezt honnan tudod, miért személyeskedsz már megint velem? Igen. Most miért kell megint személyeskedni? Honnan tudod, milyen festettem? Kár nagyos ez az Anna, rákaparta nekem az úr szemét. Tényleg, azzal annyit vacakoltunk, hogy szép legyen, mert majd biztos jön locsolni a Tibi. Így van. Hát, ha jön majd. És jött? Meg jött, volt a Tibi? Meg volt a Tibi. Tibi, belenézel Sauron szemébe. Sauron szemébe. Jó. Elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, jó? Ha van friss közlekedés, írjátok meg. Az M3-ason valamiért lassult a bejutás a Szerencs utcánál, úgy néz ki, hogy van egy baleset. Ha van frissebb, ennél küldjetek, jó? Mi pedig itt vagyunk, mindjárt 9:02. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Gyönyörködöm a hóesésben. Hát gyerekek, ez elképesztő. Komolyan mondom, ez elképesztő. Tehát ez nem egy hóesés, szakad a hó. Hóvihar van Budapesten. És azt látom, hogy Kecskeméten kőkeményen havazik, vagy nebben vagy már. Kőkeményen havazik, hol a szánkó, módán havas eső, azt hittem kicsit sokat aludtam, lefeküdtem húsvétkor, mire felébredtem karácsony, lehet Dunaharaszti van, nagy pelyhek, bazsik ültenek. Így van. Még lemegy ez a kampány, aztán megyek szánkózni. Írta nekünk Lajos. Csak előtte kirúg mindenki, aki megmaradt. Szakad a hó a 17. kerületben, és igen, Szerencs utcánál lassú haladás. Ott valami baleset van egyébként, ha elkülditek pontosan, akkor azt megköszönjük, hogy tudjunk segíteni. Igen, nem, már jött egy frissebb, már nincs baleset a Szerencs utcán, egyszerűen csak a szakadó hó már Mogyoródtól torlódik az M3-as. Te jó Isten, Fót Budapest között teljesen beállt, Marci küldi nekünk, és Megyeri híd Buda felé torlódik a pesti oldaltól, ezt szélvédős Feri küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát igen. Meddig mondják ezt a hóesést, vagy mikor? Hát ezen a héten még mondanak kemény mínuszokat, ami érdekes egyébként, számomra totálisan meglepő, meg mindenki számára, aki picit is otthon van a témában, már pedig mindenki otthon. A hóban? A máv. Nincsenek komoly késések. Tehát, hogy a mávot nem tudja megállítani a hóesést. Aha, elmondom, miért van. Ez azért van, mert annyira megdöbbentek, hogy esik a hó, hogy elsindultak. Tehát aztán álljál, gyerekek, itt valami nagyon nem stimmel. Ez máprisban nem szokott lenni. Fújjatok le, minden, nem indulunk el. Nem késik a máv? Hát figyelj, egy van, a köki kiskó halas, ott van egy viszonylag finom 84 perces késés, de egyébként mindenhol, már azt gondolom, hogy ilyen teljesen nyugodt kis békebeli állapotok uralkodnak a mávnál, sehol. Megmarad ez? Tudok szánkózni a gyerekkel délután? Meg. Na máv? Az még 100 év múlva is itt lesz. De hogy a hol megmarad? Mátrába, akkor igen, de szerintem ott nálatok nem annyira. Ahhoz kell egy kis elszántság, hogy egy óra szánkózásért, ha Mátráig menjek, azért ahhoz nagyon elszánnak kell lenni. Na, többen kérdezitek tőlünk SMS-ben, hogy mi a helyzet, vagy mi újság van egy régebbi ügyünkkel, mégpedig a kismamás trolibuszos balhéra emlékeztek, azóta folyamatosan kapjuk a kérdéseket, hogy ugye mi történt, van-e fejlemény, reagált-e a BKV, ugye mi beszéltünk Viviennel, aki elmondta, hogy oda csukták az ő gyerekét, idegeneknek kellett leadni a babakocsit, és hát ügyvéddel fogja majd bebizonyítani, hogy neki igaza van. A történet nem kitalált, ugye ez a 75-ös buszon történt, és meghallgattuk mindkét felet, aztán nem szolgáltatunk igazságot, csak mindenkinek trolli, 75-ös trollibuszon történt, így van. És hát a közlekedési társaság is más mond, ilyen és más mond, és azóta nagy a csend, és látjuk, hogy nagyon sokan kérdezitek SMS-ben, naponta most is jöttek SMS-ek, hogy mi a helyzet, eldőlte már, hogy kinek van igaza, lépette Vivien, vagy akár a BKV. Úgyhogy gondoltuk, gyorsan felhívjuk Zsoltot, megkérdezzük, hogy tényleg van-e fejlemény, mert azt látjuk, hogy nem ez az első, és valószínűleg nem az utolsó olyan eset, amikor az utas állít valamit, aztán kiderül, hogy hát a kamera képből, hogy nem teljesen úgy volt, és ez még nem azt mondja, hogy nincs igaz az utasnak, de hogy nem egyezik a BKV, vagy a BKK, vagy éppen az utas álláspontja. És erre, mintha mostanában rámentek volna sokan, hogy pénzt próbáljanak ugye kiperelni a BKV-ból, vagy a BKK-ból. Hát és ez a konkrét eset, ez egy hatalmas sportkavar, tehát mindenhol lehetett olvasni róla, mindenhol lehetett hallani, és hát eléggé leszették a keresztvizet a közlekedési társaságról miatta, még mielőtt egyébként bebizonyosodott volna, hogy azok az állítások, amiket velük szemben ugye támasztott a Vivien, igazak-e? Hát az a helyzet, hogy most már így a Facebook világban egyébként, ha megnézitek, mindig ez van, hogy valaki belógat egy ilyen sztorit, és azonnal a nyázás van belőle, és hogy most ebben az esetben a rohadék BKK vagy BKV, tök mindegy, annélkül, hogy megvárnánk a végeredményt. Hát feszültek az emberek, kicsit túl vannak vezérelve, valahol joggal, meg okkal. Tehát igen, hát ha nincs igaza, és kiderül, hogy ez ugye nem volt valós, akkor a BKV-nak kell szerintem perelni hitelrontásért, mert szörnyű, amit kaptak. Ugye mi is elnézést kértünk egyébként a trolibusz vezetőjével, hogy úgy beszéltünk róla, hogy akkor még azt hittük mi is, talán kis elhamarkodottan, hogy egyértelmű, hogy Viviennek van igaza. Ha pedig Viviennek, akkor pedig, ha ő megtette a megfelelő jogi lépéseket, és az ügyvéd kikérte a kamerák képét, írt a BKV-nak, és további jogi lépéseket fontolgat, hogy meg is tette, akkor valószínűleg ragaszkodik az igazához. Tehát eldől egyébként, hogy kinek van igaza. Mert Nem, hát ha tovább megyek egy ügyben, akkor tudom, hogy igazam van. Ha elhallgatom, nem kérem ki, eltűnök, nem jelentkezem, nem írok levelet, akkor ott érezhető, hogy nem számított arra, hogy vannak kamerák, és megdől az, amit állítanak. Igen, az egy, ez a tény egy picit mattolta szerintem Vivien. Na, ugye megkérdezzük, itt van velünk Gólyán Zsolt, a BKV közlekedési szakszervezet vezetője. Hello Zsolt, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt, köszönöm, hogy a hallgatókat is. Na, csak adatok gyorsan utána járunk, mert ez egy ilyen lezáratlan ügy bennünk is, és ugye, ahogy Jani is mondta, nagy port kavart ez a történet, aztán most csönd van. Mi a helyzet? Ők jelentkeztek, vagy írt az ügyvéd nektek, vagy kikérték a felvételeket végül? Hát információim szerint az ügyvéd rossz helyre fordult, a BKK-tól próbálta kikérni a felvételeket, de hát a BKK nem rendelkezik a felvételekkel, csak a BKV. A BKV-t nem kereste meg a mai napig tudomásom szerint a Viviennek az ügyvédje. A BKV annyit lépett, hogy hitelrontásért beperelte a Viviennt. Aha, tehát hogy ti úgymond visszatámadtatok, tehát így bepereltétek hitelrontásért. És az ügyvéd nem vette föl veletek a kapcsolatot, nem írt levelet, nem jelentkezett, tehát ezen elsikadt az ügy utána? Hát a Vivien részéről a BKV felé abszolút elcsikkadt ez a történet. De hát persze a BKV most már muszáj volt, hogy indítson valami fert, mert ugye, ahogy mondtátok, ez egy megszokott dolog lett, hogy a BKV-t állandóan valamiért megtalálják. Jogosan, jogtalanul, csak sokszor az utas panaszokból az jön le, hogy is nagyon sokszor jogtalanul támadják a BKV-t. Hát most már ez egy több hónapos történet, hát ez alatt azért oda kellett volna, hogy érjen valami hozzátok, akár egy ügyvédi felszólító levél, vagy bármi hasonló, nem? Hát akkor valószínűleg nem is akarnak perelni. Hát ezt tőlük kellene megkérdezni, mert én erre nem tudok válaszolni, hogy ők mit szeretnének, vagy mit nem. Hát vannak ilyen fals információk, hogy állítólag ők is akartak perelni, és valami 3 millió forintot akartak kérni a BKV-tól, de ezek nem megerősített információk, ezek csak ilyen fals információk. De hogyha egyébként a BKK-tól kikérte az ügyvéd, onnan visszajött, hogy mi nem tudjuk kiadni, akkor ott mi az oka, hogy megállsz? Tehát akkor nem mész a BKV-hoz ügyvéd? Ként. De hát valószínűleg hát lehet az, hogy tudod, hogy ha ennyi kamera van, és ennyit érfigyelő kamera, akkor kiderülne, hogy valószínűleg nincs igazad. Igen. Igen. Egyébként annyit hat pontosítsak itt a Ferinek a hozzászólása, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy BKK vagy BKV. Az igen, ezt értjük. Mert ugye a Feri mondta, hogy tök mindegy, nem mindegy, hogy ezt nagyon sokan keverik, mióta a BKK megalakult. A BKK az egy megrendelői szervezet, ő rendeli meg a szolgáltatást a BKV-tól, a VTA Rivától, aztán egy időben a Volánbusztól is, csak ugye a Volánbusz az átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium égisze alá, tehát nagyon nem mindegy. Ők egy megrendelő szervezet, nagyon sokszor hozzájuk futnak be a panaszok, és akkor a szolgáltatók felé ezt továbbítják, a szolgáltatók pedig kivizsgálják ezeket a panaszokat. Ők nem rendelkeznek ezekkel a felvételekkel, kimondottan szolgáltatók rendelkeznek. Vivienék tudták, hogy hova kell küldeni hát az ügyvéd pontosan tudja nyilván. Vagy a biztonság kedvéért mind a két céget beperelték, a BKV-t, a BKK-t is, és még a Volánnak is küldtek. Nem, azt hiszem, az ügyvéd pontosan tudja. Valószínűleg lebeszélt az ügyfelét arról, hogy drága Vivien, én elküldöm, én megteszem, de nincs esélye arra, hogy ebből pénz kisajtoljon, és nincs nagyon értelme, és akkor Vivienék elhallgattak. Hát ha itt valódi bizonyosságod van, és tudod, és tanúid vannak, akkor azért nyilván tovább küldöd a levelet. Igen. És Vivien beperelte az ügyvédet. De egyébként emlékeim szerint, hogy akkor, amikor utoljára beszéltünk, akkor a Vivien is ugye a vonalban volt, és én elmondtam azt, hogy a BKV-hoz, hogyha fordulnak levélben, vagy megkeresik a BKV-t, teljesen mindegy, hogy milyen módon, akkor ugye a BKV lehetőséget fog nekik arra biztosítani, hogy ezt a felvételt megnézzék. De hát ez nem történt meg majd. Ez nem történt meg. Jó, hát ez nekünk árulkodó igazából, csak bennünk is ez egy ilyen lezáratlan ügy volt, és kíváncsiak voltunk, meg tényleg a hallgatók is emlékeztettek bennünket arra, hogy járjunk már utána, hogy mi a helyzet, végül is kinek lett igaza. Azért ez sokakat érdekelt. Mert persze, hol bántanak benneteket jogosan, jogtalanul, de ezért ez nagy port kavart ez a történet. Ez pontosan így van. Gyorsan itt voltál. Hát nagyon szívesen, és hogyha ne találtam még ebbe lesz valami fejlemény, akkor jelentkezek. Jó, hát szívesen beszámolunk. Pro kontra. Jó? Okay. Köszönöm szépen. Zsolti, köszönöm, jó munkát nektek. Ciao, hello. Köszönöm nektek is, szép napot, sziasztok. Gólyán Zsoltnak köszönjük szépen a BKV-tól. Hát akkor ez egy egyértelmű lezárása a történetnek, hogy akkor itt a valószínűleg nyilván nem tudhatjuk pontosan, de valószínűleg azért itt egy visszavonuló van, igen. Tehát egy olyan támadás, hogy na vegyük le őket pénzzel, kitalálunk valamit, megkoreografáljuk, eljátszuk, csak nem számolunk bizonyos lehetőséggel, hogy már a trollin elől hátul mindenhol térfigyelő kamera, és az nem ugyanazt mondja, amit én elmondtam. Nem, hát csak erre tudok gondolni. Azért mondom, hogy valószínűleg. Mondjuk valami lehet, hogy történt, csak aztán hogy tovább ürgették. Egyébként ez a kamera rendszer. Az is lehet, hogy valami történt, és azt mondták, hogy na, lóvi, akkor találjunk még emellé ki egy kerekebb történetet, igen. Egyébként ez a kamera rendszer szerintem zseniális, akár mondjuk autóbuszokról, tömegközlekedési eszközökről van szó, akár például aluljárókról. Pont most láttam egy felvételt, nem tudom, hogy elkaptam kámára az illetőket, Rákóczi úton egy néhány nappal ezelőtt, szóval 2:30 magasságában három ember összevert egy negyediket, és elvette tőle a telefonját, meg a pénztárcáját, és utána a rendőrség közé is tette azt a térkamera felvételt, amin látszik ez a három ember, de kristálytisztán. Tehát, hogy nem lehet őket nem elkapni. És nagyon jó, éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó ez a térfigyelő rendszer. Nagyon sokat segít a bűnüldözésben is. Igen, hát mindig, amikor Londonban vagyok, akkor lepődöm meg, hogy figyelj, az elképesztő. Tehát, hogy mindent ott rögzítenek? Mindent rögzítenek, mindenhol kamera, sehol nem tudsz úgy levegőt venni, hogy ne legyen három térfigyelő kamera rajta. Most ez jó vagy rossz, nyilván van előnye, van hátránya, de hihetetlen. Ott már minden sarkon, minden metró megállóban hat kamera rögzíti, hogy mit csinálsz. A Miskolc Lilafüred 5 centi hó plusz felső vezeték szakadás, Émász erőteljesen dolgozik teljes útzáron, ez Dávid küldte nekünk. Állítsuk meg a hóesést, mi lesz így a rezsicsökkentéssel. Konkrétan be kellett fűteni tegnap egyébként, tényleg igen, nagyon ideg van. 4 perc, pontosan 9 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk. Jó, azon kívül, hogy hol esik a hó, nagyon sok ilyen SMS kapunk, de hát ezeket nem tudjuk egyenként beolvasni. Jó, várjuk a közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk 11 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Ideje elővenni az Alpinát, Szala küldte nekünk. Egy jó kis Alpina csizma. Alpina, ugye így mondtuk. Kivehet ő betéttel, amit a radiátor alá tettél, és hát imádtad, hogy reggel meleg cipőben ment az apád, mert neked sose volt. Neked a papalában nem fázott, mert ő Alpinában tudott menni. Kivehet ő betétes Alpinában. Az nagyon profi volt. Szeretjük. Igen, hát hatalmas hóesés országszerte mindenhol. Nem is nagyon javul az idő. Holnap állítólag még hidegebb lesz. Aztán hóesés már nem lesz a hétvégén, de legalább hideg lesz. Úgyhogy ránézzük az applikációmra, a sima időjárás applikáció, Budapest 2 fok és hó. Tehát én nem hiszel a szemednek. És holnap már 8 fok, pénteken pedig 12 fok. Tehát átvonul rajtunk ez a meglehetősen erősre sikeredett kis hidegfrontocska, úgyhogy komolyabb hóesésre nem kell számítani. A 12 se sok, de legalább már az, holnap nem lesz hóesés. Most, ha valaki kinézi itt Budapesten az ablakon, akkor látja, hogy mindez idáig nagy pelyhekben hullott a hó. Baleset van a Megyeri hídon, emiatt van hatalmas dugó, valamint az M3-asról is lassú a bejutás. A Szerencs utcánál már nincs baleset, egyszerűen csak ekkora dugó van. Sorskúti kihajt előtt a Fehérvári felé tűzoltó mentők a helyszín, a belső sáv járató, kilométeres torlódás. Ez a Sorskúti kihajtó előtt van. M1, M7 hóömlés, a forgalom beállt befelé, átültem egy másik autóba, de az is dugul. Állítsuk meg a hóesés, ne a forgalmat. Vegás küldte nekünk. Normafa elesett, fél órája áll az Ötvös út, történt baleset, vagy tudtak-e valamit, kérdezi Kriszta. Egyelőre nem látjuk, de rögtön küldik nekünk szerintem, és akkor tudjuk mondani. Gyömrői út befelé a piac magasságában, és a Gyömrői Újhegyi út kereszteződésénél is gyönyörű téli képeket készít a rendőrség. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Valami beszél, vagy valamit hallok? Ja, mi az? Csak valami megszólalt? Nekem van egy programom, az elnézést, nem akartam. Bocs, csak... Beszólt valami? De mi GPS? Nem akarok róla beszélni, mert cikizni fogtok. Nem. Bekapcsolvajtad a GPS, hogy mi történt. Nem találsz ide még mindig? Az van, hogy... Mert valamit hallottam, valami beszél. Elkezdtem egy dolgot...

ártani nem árt. Hát csináljuk azt, hogy legyen egy, ez tud ad olyat, hogy mit a napi 5 szót fölad, amit másnap kikérdez. Tehát van ilyen is, hogy mit amit szavakat ad föl, mert hát ugye dobja föl az új szavakat. Dobja föl az új szavakat. Nem mondjuk minden új. Tehát hogy kezdjük itt, ugye, hogy itt az I am a girlből már egy csomó ismeretlen van. Tehát csináltuk egy ellenőrzőt neked, és akkor heti egyszer kikérdezünk. Odaadod az applikációt, megnézem, hogy milyen szavakat adott föl neked, és kitöltjük a mindig levizsgázol egy héten egyszer. Van egy osztályzatod. Miki, nem állt. Meg is csinált az ellenőrzőt. Osztályzat, megjegyzés, szavak, nap. Na de várjál. Beírjuk. Rákóczi Ferike. Rákóczi Ferike. Osztály reggeli show 1A. Szavak, osztályzat, megjegyzés, aláírás. Én aláírom neked, és minden nap, vagy minden héten egyszer kikérdezünk téged angolból. Hogy haladsz? Hogy lehet, még te is ellenem vagy, hogy így fogom az ellenőrző könyvet? És mennyi időt szánsz rá? Ülsz a budin, és akkor gummantás közben ad egy 20 percig ott I love words az ön? Nem szeretek fölötte ülni. Hát elhúzod és ülsz. Hát nekem az egyetlen nyugalmi pont, ahova nem jön utánam a család. Nem, este lefektetem a gyerekeket, és akkor az legkésőbb ilyen 8:30-9. Pornó vagy angol, pornó vagy angol. Feri, kéne egy kis angol, na jó, hagyjuk meg egy pornó. Írom is. De angol nyelvű pornó. Legalább angol nyelvű pornó. Hát jó helyes. Hogy duorinjo. Ja, elírtam. Igen, bigtits.com, írom is. Duorinjo. Na ott is a Big Tits-be is. Mi lehet az a Big? Igen, mi a Big? Mi a Tits? Figyelj, szerintem jó használ, persze. Hát legjobban nyilván beszéddel lehet elsajátítani, tehát ha van egy angol rokon, vagy kimész, vagy jön hozzá. De ez is segít. Tehát az, hogy egy kicsit így a memóriádat így karbantart, meg használd az agyadat, arra jó szerintem. Aha. Meg hát ha elszállt, vagy nyilván meg is lehet tanulni, de hát akkor... Hát vagy akkor skandi. Érted, azzal is tudod az agyadat egy kicsit így kordába tartani, skandináv képek. Sose tudtam keresztrejtfény. Hát ott is így kezdtél, érted? Kocogtál ott ilyen 200 métereket, aztán nézd meg, mi lett a végén, maraton lett. Hát érted, lehet, hogy előbb teszed le az angol középfokot, mint Jenő az olasz középfokot. Ja, legyen ez egy harc. Igen, ki teszi le előbb, győzzük le Csiszár Jenő. Tehát lehet, hogy előbb meg lesz az angol középfok. Nincs hát olyan kapcsolatai a Ferinek. Az is igaz, hogy, az is igaz, hogy Jenő előtt hamarabb kinyílnak az ajtók. Na, ez egy hasznos dolog, hát csináld. Hát ez adsz ma 5 szót. Adok 5 szót. Igen, írd jó. Föl. Tényleg, egyébként ez jó, írd föl te az 5 szót. Én? Hát én nem tudok 5 ma szót. Ma tanuld meg, és holnap kikérdezem. De én most egy magyarul mondom. Magyarul mondom, tanulj meg 5 szót, ami neked fontos lehet. Vilmos Körte. Házi Szilva. De ne angolul mondják itt az alkohol neveket. Tök jó. Rohító. Az a hülye, azt tudom. Hogy van a sör angolul? Bír. Várj, és akkor ível? De így, hogy bír, hosszú bír. Jó, várjál, szavak, bír. Ő bír engem. Igen. Na, ez, erről meg lehet egyezni. Te bírsz engem, én... ez már... Nem az a te beszámad. Csináljuk azért, mindig feladok neked magyarul szavakat, te legooglizod, vagy megkeresed a Duolingóba, megtanulod, és holnap kikérdezem azt az 5 szót. Aha. Jó? Jó, mi lesz az 5 szó? Tehát legyen az 5 szó az első. Ez hogy első? Az azt mondja, hogy legyen lápi begy. Igen. A második a vörös begy. Lápi begy. A harmadik a domolykó. Igen. Domolykó. Elipszilonos a domolykó, ugye? Igen, igen. És a... csak fontos szavak angolul. Csak fontos, ami minden nap kellhet. Jó, vörös begy, lápi begy, vörös begy, domolykó. Így van, és a nyaktekercs. És a nyaktekercs. Italos lány bartender. Italos lány, jó. Pohár alátét, boros pohár. Na most várjál már, ez már sok. Akkor jó. A vörös megyet kihúzhat? Nem, legyen, oké, legyen egy másnaposság. Ez az első. Másnapos, igen. Azt mondja, hogy legyen mondjuk a habzóbor. Habzóbor. Uh-huh. Habzóbor. Na, ezek már fontosak. Töményszesz. Töményszesz. És a Matolcsi barna. Unortodox gazdaságban. Jó, és jó, legyen. Másnaposság, habzóbor, töményszesz, az, hogy kérek még egyet legalább, de már az nem jó, az mondat. Jó. Nem az a baj, hogy a habzóbor, hogy biztos az mondja, hogy sámpány. Jó, a töményszesz is volt, és akkor legyen még a másnaposság volt? Volt, másnaposság, habzóbor, töményszesz. Így van, és legyen még a fitymafék. Fitymafék, ez jó, igen. Az ital. Elszakadt a fitymafék. Fitymafék, egész mondatot még ne adj. Elnézést, rettenetesen vérzik. Elszakadt a fitymafékem. Tud-e szájjal gyógyítani? Jó. Másnaposság, habzóbor, szobor. Töményszesz, fityma, fék, és akkor átemeljem a domolykót? Arra szükségem? Nem, a domolykót, a vörösbegyet és a kazuárt azt hagyja. Tehát azok nem kellenek. A pultos lány az viszont a kell. A pultos lány az jó, jöhet. Akkor legyen italos az lány. Italos lány. Pultos lány. Italos lány. Jó. Elnézést, hogy itt a pultos lány. Elszakadt a fikó. Tudna adni egy pohár alátét, de egy sör alátét, de elszakadt a fikó. Tiszta szeszt, hogy áztassam. Jó, minden nap kapsz akkor 5 szót. A holnap már, mit tudom én, napi 5 szó. 5 szó hát naponta? Napi 5 szó, hát ez semmi. Mi? Hát megtanulsz napi 5 szót, és akkor mindig felírjuk, és én mindig kikérdezem, majd már egy idővel az 50 szót újra átvesztjük. És akkor ma így lesz vocabulary. De őrül, hát nem, micsoda? Szókincsed. És ezt hogy mondják? Vocabulary, az a szókincs. Hagyd a fenébe. Vocabulary. Vokálbiblioteka. Vokálbiblioteki. De ível, van is pontos ível a vocabulary. Vocabulary. Viszonylag szűk közegben fogsz tudni ezzel a szókincsel mozogni, az élet egy speciálisabb területén. De ha bemész egy kocsmába, ott nagyon mehet. Na csak minden nap kap, beírjuk az osztályzatot. Aha. Minden nap 5 szó, de ilyen hagyományos szavak is, egy autó, meg mit tudom én, tér, meg villamos, meg tehát ilyen hagyományosabb szavak is. Az élet minden kenyér, vaj, tehát ezek a hagyományos szavak, mindenből, ne csak az ital témakörben. Ezt mondjuk kedves. És akkor megtanulsz, napi 5 szót kell megtanulnod. Na jó, és a nyelvtan, a mondatszerkezet, a kérdő mondat, ezeket hogy fogom megtanulni? Hogy... Oda teszed angol... egymás után. Pohár alátét, pohár, bartender, ön? Kislány, ön, bartender, pohár alátét, sörös pohár? De hát az majd megtanulod ebből a Duolingóból. Aha, jó, tehát itt a szókincsemet gyarapítjuk, Duolingóval megtanulom, hogy jött kell. Egyébként az angol használ három igeidőt, nem bonyolítja nagyon túl. De nem egy bonyolult nyelv. Nincs nő, nem hím, nem semleges, nem, tehát nem kell különböző tárgyakról eldöntened, hogy ez most nő nemű-e a joghurt, vagy hím nemű-e, használsz két igeidőt. Tehát igazából a szókincsem múlik a legtöbb. Egyben biztos lehetsz, joghurtot én sehol nem fogok kérni. Az is igaz, hogy fölösleges szavakat nem fogok veled megtanulni. Majd én mondom, amikor az ötöt fölírod, és akkor azt mondom, ezt mondom, ez úgy sejtem ki a számon soha. A büdös életben nem fogod mondani, hogy kérhetek egy joghurtot. Jó? Jó. És akkor leellenőrizzük. Hallgatók, írják már meg, hogy a másnaposságot hogy mondják. Mondjuk az a baj, hogy holnap kakucson vagy. De ma meg és tudod tanulni ezt az öt szót. Ha megtanulom, azt kakucson kikérdezitek. Hát, igen. Hát, hogy úgy szólalsz meg, és akkor látják majd, hogy nem az MTI-től jöttél. Yes. És azt mondom, elmondom, másnaposság. Hangover egyébként, hangover. Hangover? Igen, hangover. Hangover. Másnapos vagyok, igen. Milyen a kiejtésem? Hangover. A mangover. Mangover? Mangrover. Hangover. Mangover. Ha, angol-angolt vagy amerikai angolt tanulunk? Én szerintem az angol-angol az kvázi értetetlen. Igen? Én szerintem az amerikai angol sokkal jobban ér. Én legalábbis az angol-angolt nem értem. Aha. Angol-angol. De az amerikai angol az számomra egy sokkal szerethetőbb angol, mint az angol-angol. És ki is mondja új applikáció? Melyik ezt? Azt, igen. Google fordító? Másnaposság. Aha. Hogy arra bökjél. Ja, jó. Na, megtanultad magyarul a másnaposságot szerint. Hangover, holdover. Hangover. Az a lényeg, hogy befogod az orrod, és értetetlenül beszélsz. Hát az angol-angol még inkább, az amerikai angol szerintem értetőbb. De ennél a szónál tök ideres, hogyha az rosszul mondod. Igen, vagyok állva. Vagy megtudod a részeit, hogy drunk, és akkor... I'm drunk. Nagyon jó, várja. Hangover. Mi ez? Fityma? Igen. Fityma? Igen. Foreskin prepuce. Ez a fityma? Beütötted, hogy fitypa szakadás? De várjál már, és akkor miért van két szó, vagy kétféleképpen lehet mondani? Igen. Foreskin. My foreskin is red. Foreskin prepuce. Prepuce. Szerintem Feri, szerintem irány a rigóca. Szerintem jók leszünk mi. Jó, de ez fontos egyébként, ez jó. Ez tök jó. Foreskin. Tökre irillem, akinek így van energiája, leül, mint tud angolul, és akkor még a spanyolt is megtanulja, mert még az olasz is érdekli, és olyan szép, amikor az ember így tud 3-4 nyelvet, de hogy az annyi türelem, meg annyi seggelés kell, hogy egyszerűen... Miközben borrászál, dől a víz a mosógépnek. Miközben érted, egy csomó dolgom van a mosógépen. Na, játsszuk egy jó kis hármasugrást. Fölírtad a szavakat akkor? Persze, másnaposság, hogy szobor. Nem csak kiolvasd, Hmm? Na, már át is veszük a hallgatónkat. Na, milyen a kérdések szükség a hallgatónkat? Szerintem egy ez már világcímvonalon mondhatni, World Color Line. Világcímvonalon mondhatni, World Color Line. Jó, vagy. Kicsit késői. Igen, áprilisban azt gondolom, hogy már úgy az ember nem annyira vágyik erre. Na figyelj, mehetünk? Igen, nekiugrunk. Nekiugrunk, itt szól az első kérdés, hallgass meg. Melyik sportág egyik legjelentősebb verseny a Giro d'Italia? Még egyszer? Melyik sportág egyik legjelentősebb verseny a Giro d'Italia? Melyik ez a sportág? Giro d'Italia. Hát nem tudunk többet várni. Itt vagy? Országúti kerékpározás a második legnagyobb körverseny a világon. Igen, hát a túr után ugye a második legnagyobb körverseny, a kerékpár. Most pontok már egy zabot csipogtatok. Nézted az interneten? Vagy nem, nézem a hóesőt, és gondolkodtam. Ja, nézed a hóesőt, hát a beugrít. De szépen esik. Romantikus. Ja, ment az idő. Na igen, hát Zsóka, mondtuk a múlt héten, egy kicsit szigorúbbak leszünk, mert nagyon sokan, nagyon sokat vártunk, és súlytalan lett a dolog, úgyhogy nem várjuk meg, míg az interneten megtalálja ezen, mert tudom, hogy te nem kerested, de muszáj szigorúbbnak lennünk. Jó? Viszont van egy szép nyereményed, hallgass meg! Az önnyereménye egy kétszemélyes két éjszakás wellness pihenés a Hévízi Bombital Wellness and Gastro Hotelben. www.bombital.hu. Na, mit szólsz? Szóval se jutok. Két nap, két éjszaka, hát az ugye tulajdonképpen három nap. Pénteken elindultok, ott vagytok, pihentek, wellnesseztek, hát ez jó lesz. Hát ez gyönyörű, nagyon szépen köszönöm. Jó, kivel mennél, vagy kit viszel magaddal? Férjemet természetesen. Férjed, mióta vagytok együtt? 27 éve. Na, hát akkor... Beültük egy kicsit a jacuzziba, lementek egy kis éjszakai fürdőzésre. És elalszatok. Mondaj, nem értetek, mint mondtam, mert olyan rossz a vonal. Ugye gyerekek, itthon maradnak, mivel már nagyok, és mi kettesbe elmegyünk. Helyes, úgy, mint régen. Küldjük az utalványt, érezzétek jól magatokat. Szépen köszönöm, további szép napot nektek. Ciao, puszi, hello. Hello. Hello. Peri, szerintem nyugodtan beszél magyarul, minden mondat után tett hozzá same in English. Elvégeztek a feliratokra, szép működésre, same in English. Fél tíz múlt pontosan, 2 perce jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatban. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Tíz lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Képzeljétek el, milyen drága volt a Henny. A rádió egyik munkatársáról van szó, hogy mondtam reggel, hogy nekünk kimaradt a húsvét most. Mert hogy elutaztunk. És? De nem szomorkodtam, meg nem sajnáltatom magam, csak hogy nem volt sonka a tojásért. Én azért ezt nagyon szeretem, és reggel úgy jöttem be, hogy elmeséltem, hogy tegnap írtam majdnem nektek egy e-mailt, hogy bármi maradék van, zacskóba be, Balinak ide. És hallgatta, és hozott tojás, retket, sonkát, lementek a csajok kifliér. Már majdnem kidobta, de... De akkor meghallotta az adást, és tudta. Látta, hogy de kár ezért a szép sonkáj már egy kicsit zöld, ezt már nem adja oda a gyereknek, és ekkor jött Bali hangja a rádióban. Edzettel le mostan! Hagyták kis penészes végét, lecsippentem, jó lesz ez ezeknek. És hozott egy csomó mindent, és most én most így húsvétozom, mert ez így kimaradt, és azért az ember tudja szeretni egy kis sonka, egy kis tojás, ez így jó. Úgyhogy megvan terítve. Frizöldséget is hozott? Frizöldséget is hozott, kezdett egy paprika, retek, paradicsom, nagyon, nagyon cuki volt. Fura, de szeretnek. Ezt meg kell még szoknom. Azt még nem tudjuk, ez lehet, hogy valami másra irányul. És az Isten, hogy szeretnek? Hogy mi az Isten van? Neked aratkoznom kell ezzel az érzéssel. Vagy csak ennyi ellenmózsiával indul el mindig otthonról. És most volt mire fogni. Igen. Hát tényleg helyes volt. Nem, úgyhogy megyek is. Jó, hát annak idén kaptál, a Klassz FM is mindig jött be valaki, aztán hozott, tehát tudom én, Titus is mennyit hozott. Igen. Fánkot. Így van. Mindig ültem értekezetteket hallgatva. Ádám is. Michael, jaj, ne is mondja. Michael az sokat hozott, igen. Még többet vitt. Azt mondja, hogy Feri, ha hallgass angol dalokat, abból is tud szavakat tanulta valaki. Igen. Megmutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, megmutathatjuk, nem? Egy kis rövidebb témáink voltak, annyi minden történt, hogy ilyen rövidebb témákba kaptunk. Nem illázósabbak voltak, ránk is azért hatással volt egy kicsit ez az időzet, de szerintem mindenkire az országban. Igen, elmeséltem, hogy vettem egy mosógépet, mert elromlott az előző, és kiderítettük, hogy már nem lehet megjavítani, illetve drágább lenne, mint egy új mosógép. Büszkén üzembe állítottam, majd kiderült, hogy a centrifugálásnál van némi probléma, mert a mosógép a helyéről kifordulva, a régi hajdugépeket meghazudtolva kezdett úgy centrifugázni, hogy hát mindent levett maga körül, majdnem kiszakította a csöveket a falból, és hát kiderült, hogy vannak hiányosságok a mosógép beüzemelését illetően nálam. De úgy nem olvasod el a papírt, azt adnak hozzá. Használati utasítás, bárki tud olvasni, azt hittem, hogy sikerült üzembe helyezni, és tanácsot kértem, hogy mit rontottam el, mert nem üzemszerűen működik a mosógép, ti pedig próbáltátok megfejteni, hogy hol lehet a baj. Igen, hát pedig voltak arra utaló jelek, hogy itt még valamit kellene csinálni, például egy ilyen arra utaló jel, egy 13-as villás kulcs volt, amit kidobtál ugyanazzal a lendülettel, ahogy kibontottátok a dobozt. Igen. És ugye létezik egy kis község, erről is beszélgettünk, Kakucs, ugye, hova elküldtük Ferit, ahol megtiltották a padon üldögélést, illetve pontosabban 150 ezer forinttal sújtják azt, aki egy óránál többet ül a padon. És a humorosabb végét fogtuk meg a dolognak, nyilván nem moralizáltunk túl sokat, hogy ennek mi lehet az oka, meg hogy kiket akarnak elűzni a padról, vagy hogy van ennek létjogosultsága. Egyszerűen csak megpróbáltuk megfejteni, hogy egyrészt hogy mérik, kik nem ülhetnek oda, illetve hogy lehet ezt kijátszani, ha az ember üldögélni akar egy kakucsi padon. Sőt, mi több, holnap Feri elmegy kakucsra, és megnézi, hogy mi a helyzet a kakucsi padon. A kakucsi őrszem. Oknyomozó riport kakucsról. Igen, és az a baj tényleg, hogy itt összeadódnak az időpontok. Nincs olyan, hogy a mamák meg a papák egy portával arrébb ülnek. Tök mindegy, nézik az arra, már nálad mennyi van? 58 kizike. Hát akkor a rendelet érdekes, egyel. Nem is nagyon lehet betartani. Nyilván tudjuk, hogy miért hozzák, vagy hozhatták. Sejtjük, hogy miről van szó. Mégis azon megpróbáltunk egy kicsit humorizálni, és elképzelni, hogy mi történhet a kakucson azon a bizonyos padon. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már itt is vagyunk, 8 perc van pontosan. 8 perc van pontosan. Mennyi van? Mert 10 óra van, és hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy reggel is jó, akkor övi az ajándékcsomag. Aztán elköszönünk. Most már tényleg. Hát? Reggel is jó. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, hello! Hello, hogy hívnak, ciao. Zoli. Zoli, de örülünk, hogy felvetted. Hát te vagy a nap hallgatója, Zoli. Hol hallgatsz minket? Hát Bajáról. Baján. Oh. Baján, és mit csinálsz? Éppen Baján dolgozol, mert olyan hangzavar van körülötted. Igen, egy gépen dolgozom, de megállíthatom a gondot. Nem zavar, nem hangos, tehát nem zavarja az adást. Zolikám, hát te vagy a nap hallgatója, egy Rádió 1-es ajándékcsomaggal köszönnék meg nekünk, neked mi, hogy bennünket hallgatsz. Állandóan titeket hallgatlak. Milyen gépen dolgozol? Mit csinálsz? Hát ez egy ilyen homlokrakó. Terautókat rakok vele. Uh-huh. Hamat lehet vele durni? Lehet, de akkor a hó nincs. Akkor a hó nincs. Hát, jó Istennek. Nem tudom, hogy Baján mi a helyzet. Most már nálunk esőre váltott, de eddig nagy pelyhekben. Hát itt is van valamennyi hó benne, de egy kis inkább eső. Inkább eső. Jól van egy szép Rádió 1-es csomagot, küldjük neked. Jó? Jó. Köszönjük. Illetve van még egy nyereményed, hát nem tudom, mennyire szereted a teniszt. Tehát muszáj hazudnom. Igen. Nem, mutatom, hogy mit nyertél, és aztán majd odaadod valakinek. Figyelj, hallgass meg. Jó. Önnyereménye, egy páros belépőjegy az ATP Hungarian Open férfi teniszverseny április 28. Rohadtó erület neki, nagyon jó. De aranyos vagy. Figyelj, ha van ismerős, akkor ad neki. Ez egy nagy dolog, 250-es versenyt rendez Magyarország, hát bárcsak több lenne ebből, és erre nyertél te most két jegyet. Sokan mennek erre a rendezvényre, teniszkedvelők. Ez már negy aki szereti, de én nem vagyok a hívetet. Nem. Játok, de attól független, persze. Örülök nagyon neki. Köszi, ciao. Köszi, hello. Hello, hello. el. Több mint 70 perc állunk az 5-ös úton, jött SMS-ben, Isten egy is elesett a Normafa felé, és a polisz.hu szerint leállították a mai speedmaraton, Feri mehet az Alfa Kilincser előre. Igen. Brüsszel veszélyes lépésre készül, el akarja törölni a tavaszt. Állítsuk meg, menjünk az Oktogorra, Antonia Vivaldi négy évszak című művét hegedülve, és ne adjuk magunkat. Hát igen, egyébként jelen pillanatban ugrott a tavasz. Eltörölték a speedmaratont? Vége van? Felfüggesztették. A HUS-e való tekintettel, amikor nem mérnek, vagy kegyesek hozzánk? Ez olyan, mint Törökország, felfüggesztették bizonytalan időre a demokráciát. Hát, ott most hosszabb időre függesztették fel a demokráciát. Már ami maradt belőle Erdogán alatt, ahogy hallom most, és ahogy a török szavaztak. Hát a 2,5 millió szavazatot hamisítottak meg körülbelül. Ennyit mondanak így első számítások szerint. Ami a smafu az egy ekkora országban. Állítólag, körülbelül ezek a becslések ugye voltak. Ne mondjál, nehogy gond legyen legközelebb, amikor veszel egy jogírost. Csípős mehet bele? Figyelj. Nagyjából ezek a számok. Jó van, akkor holnap irány kakúcs? Ott vagyunk reggel, ott kezdek. Jó, mi azért megkeresik a polgármesteri hivatalt is, hogy adjanak erre egy magyarázatot. Nyilván tudjuk, hogy nagyjából miért van ez a rendelet, de azért Ferit odaültetjük héttől a padra. Őr szemet mindenhova. Jó, de legyen ilyen, hogy kocsmába azért bemenni, hát mindenhova, igen. Nyomozás. Na most legális, mert amúgy is bementél volna. Holnap jövünk 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.